Atrevo-me a ir. Aqui meio. Aqui meio se protege. Atrevo-me a combate. Podemos mover. Mas é manhã de uma nova volta pela porcaria. Caminho. Pisca a ciência. Acabado de marcha. Al búnker. Cartagena, 2 d'abril de 1878. Però què collons és aquesta puta merda? A veure, tu t'has llegit la primera pàgina del guió i posa: avui dediquem el programa a una persona molt especial. Com que és molt fanàtica del búnquer, farem una mica la conya amb una biografia i tirarem quatre efectes. Els nostres oients ja saben que no som el búnquer. Bueno, sí, molt bé, però llegiant-se, eh? El que no conec a ningú, ni de Múrcia, ni que tingui 140 anys. A mi em vas dir: tu vine, que farem un capítol especial d'aniversari. Bueno, paciència. A veure si endevines a qui li fem el programa. No fem una biografia seva, només en fa 43. Ep, com el licor. Exacte, no són números rodons. Quan en faci 50, ja veurem què fem. Val. Tu digue-li el del licor, si no són números rodons, nano. La compte corrent sí que té zeros allà, ben rodonets. Bueno, va, seguim. Com deia, excepcionalment, avui farem la biografia d'una persona. Tornem a Cartagena, on, de fet, la família que avui ens ocupa no té allà els seus orígens. S'estan allà pel pare, que és tinent coronel d'artilleria de l'exèrcit espanyol, i està destinat allà. Hòstia, comencem molt malament, eh? Militar espanyol, madre de Dios. Veiem, pot anar millor això o no? Que... I la mare què? Veiem. Mira, la mare segurament té orígens valencians o catalans, però en sabem ben poc. De moment, tenen dos fills, i un d'ells serà el nostre protagonista. Molt bé. El gran o el petit? Ni puta idea. O sigui, fem una versió cutre d'un programa i no en tenim ni idea. Bueno, és cert que al principi de la història en sabem ben poc. Però tranquil, tot el que anirem explicant està documentat. No ens inventem res. Per fer-ho fàcil, farem un salt fins als 16 anys del nostre protagonista. Que encara no sabem ni com es diu. Arturo. Avui el protagonista es diu Arturo. Hombre, Arturito! Mira, som el mil... Arturo! Som al 1895, i després d'una infantesa normal i corrent, sense luxes ni passa gana, amb només 16 anys, l'Arturo ingressa a l'Acadèmia Militar d'Infanteria a Toledo. Comença el que serà una formació a correcuita. Espanya està immersa en la guerra de colònies amb Cuba i Filipines. Així que amb 18 anys acabats de fer, el nostre Arturo el nombren segon tinent d'infanteria. Tu, para el carro. 18 anys i segon no sé què tinent d'infanteria. Tu amb 18 anys què foties? Bueno, pues palles. O drogar-te, una de dos. Imagina't, nano, 18 anys. Bueno, un any després, el 1898, Espanya perd la guerra amb la majoria de colònies. Oh. La majoria de fonts asseguren que el nostre amic Arturo no va arribar mai a lluitar en aquestes guerres colonials. Bé, Arturo, bé. Espera't. Un conegut seu, l'escriptor Ángel María de Lera, molt conegut, després en parlarem, i un bon amic seu assegura que sí, que hauria arribat a entrar en combat a Cuba. A veure, Múrcia, Toledo, militars, Cuba, Filipines, a qui collons li dediquem el programa? Al gendre del Franco o què? Bueno, calma, que tot arribarà. Ara anirem una mica per feina. Escolta bé, no ens podem allargar massa, que tenim tema avui. Ja veuràs que la cosa va més. Som-hi. Fot-li, va. El 1906, l'Arturo es casa amb la Sofia de Carrión. I el 1908 podem llegir al diari que ja és capità. El tens aquí, eh? Correspondència militar. Hòstia, tela, eh? El 1909, a Ceuta, és on ha estat destinat el nostre amic. Aquí neix el seu primer fill, en Francisco. El Franco! No, ja t'agradaria, eh? No. Llàstima. Ara sí, va, per això. Ja neix un nano, canalla, alegria... Vinga, a tope. Però ara estem a Ceuta, eh? Segueixo sense saber a qui collons li fem el programa. Bueno, tranquil, tu vés pensant. El 1911, a Cádiz, neix el seu segon fill, el José Luis, que serà conegut com a Pepe, però sonen campanes de mort. Collons, campanes de mort pel nen? No, per la mare. No, la Sofia no. Sí, em sap greu, però la mare es mor en el part. Per sort de tots nosaltres, el Pepe sobreviu i l'any següent la família es trasllada al protectorat espanyol del Marroc, una part de la colònia francesa que els gavatxos han regalat a Espanya. Hòstia, regal envenenado, eh? Els gavatxos regalen algú, malament. Vidu i amb dos fills ben menuts, que ajuden l'Arturo a no perdre la mirada pura i brillant, l'Arturo es torna a casar als 35 anys. Aquest cop amb la Jacinta, la que serà la seva parella durant més temps. Hòstia, Jacinta, eh? No es pot tenir un nom més bèstia de madrastra molt, que Jacinta. Molt. Em recorda la típica senyora amb bata i cinturó mà? Bèstia. La Jacinta, molt, molt bèstia. Tot i així, heu de saber que la Jacinta mai farà de madrastra del Francisco ni del Pepe. Serà la germana de la Sofia, la que anomenaran Tata, la que farà de mare de les criatures. I l'Arturo, el que farà de pare. Anem per feina, que tenim jarana de la bona. M'encanta la jarana. Endavant, si us plau. Seguim al Marroc. El 1916, el mateix any que condecoren el nostre amic Arturo, comencen a passar de petits a grans focus de rebel·lió de la gent del Rif. Amb els anys són capaços d'organitzar tota una xarxa pel territori que desemboca en l'inici d'una guerra anticolonial de les tribus rifenyes contra Espanya. I aquí és on tenim l'Arturo. Aviam, pare, estem aquí quatre punquis fent la puta biografia d'un militar espanyol i africanista. El que m'he perdut, explica'm. Bueno, tranquil, ja t'hi trobaràs. El nostre amic no és africanista ni molt amic dels africanistes. La guerra comença sent una humiliació per a Espanya. Per exemple, en un sol... Atenció al dato, eh? En un sol dia, 3.000 soldats del Rif maten al loro 13.000 soldats espanyols. Bueno, bueno. No ho aplaudim, però tampoc ho condemnem. L'exèrcit espanyol portava una dècada preparant-se per guerres occidentals, soldats en formació contra soldats en formació, i de sobte es troba immers en una guerra de guerrilles. Els espanyols s'atrinxeren en pèssimes condicions al mig del desert i muntanyes seques, sense aigua ni menjar. Aquí és on comença a destacar el nostre amic Arturo, que és condecorat, sembla ser, per l'estratègia de fer arribar aigua i menjar els seus. Mira, estava a punt d'aplaudir, eh? M'ha faltat poquet per aplaudir un militar espanyol colonitzant el nord d'Àfrica. Pues mira, saps en què destaca encara més el nostre Arturo? Militar especial Rollo Delta Fort d'Espanya. No. No ho sé, és paracaigudista. Mira, t'ho dic perquè no en diuràs mai. L'Arturo és una màquina agafant la baixa. Té una llarga, té una llarga lista de permisos per malaltia. Hòstia, nano, funcionari, eh? Ben bé, l'Arturo espanyol funcionari. Ara sí que empatitzo, meu home, perquè fins ara res, eh? I quants anys té? Està a punt de morir, no, aquest home? O què? Tranquil, Paco, som el 1923. Sí que és veritat que l'Arturo ja té 45 anys. Espanya arriba a la dictadura de Primo de Rivera, que, cansat de les humiliacions, reforça el front i comença a fer servir armes químiques contra la gent o tirant-les directament al riu. L'Arturo, per la seva banda, comença una gira de destinacions vàries. La guerra s'acaba l'any següent en favor dels espanyols. Armes químiques a Espanya, eh? Flipa, no ho havies dit mai. Jo tampoc, eh? No m'ho he pensat. Ara digue'm, va, on va l'Arturo? A veure si es posa emocionant la cosa. Mira, els següents anys l'Arturo és destinat a Cádiz. Ué! La Laguna. Ué! Zamora. Ué! Madrid. Ué! Bueno, un moment, parem una mica. Aquí tot això l'acompanya, clar, la Jacinta. Jacinta, m'agrada molt, Jacinta. La Jacinta, la tata, els dos fills. El gran ja fa batxillerat a Madrid, però la universitat la començarà a Catalunya, on el 1926 destinen l'Arturo. Ah, amigo, Catalunya. Aquí és on dius, l'Arturo és l'avi de tal Pasqual, a qui li estem fent tot això. Bueno, un moment. L'envien a Catalunya, però l'envien a Figueres, eh? Hòstia, nano, ple de quillos i gabaixos allà dalt. Bueno... Aquella època igual encara no era tan quillo, eh? Jo diria que tenia que ser quillo, però vull dir, Figueres sempre ha sigut quillo, saps? Mira, l'envien a la caserna militar del castell de Sant Ferran. Has de pensar que és el castell és actualment el monument històric més gran de Catalunya. Una immensa fortalesa on un any abans el mateix Dalí havia fet el servei militar. I així es va quedar, suposo. Subrealisme. Durant la Guerra Civil s'hi amagarien moltes obres del Museu del Prado i un bon arsenal. Ah, amigo, i aquí és on ve la història típica de l'avi del Josep Maria que cuida les obres d'art durant la guerra i bla, bla, bla. Tot és una mica més complicat, paciència. No ens avancem. El nostre amic s'agafa un anyet i pico la prejubilació. Ara sí, funcionari dels bons, nano. Mira, la següent notícia que tenim de l'Arturo és el seu retorn al 1929. L'ascendeixen a tinent coronel i el fan cap del batalló número 1 de muntanya de Barcelona. Bé, cap al Tibidabo, nano, a pasturar quillos de Figueres. Bueno, a veure. I a donar voltes amb l'avionet, eh? Així sí, eh? Vinga, vamos todos a l'avion. A veure, és de Barcelona, però s'instal·len al Ripollès, eh? Al febrer de l'any següent el trobem fent pràctiques militars a 7 cases, al maig a Camprodon. Té a les seves ordres 3 companyies de fusils i una de metralladores. Collons, digue'm que això acaba a Caralps i estem parlant del pare de la Ferrusola o d'un Pujolet, bueno, o un d'aquests. Tant de bo, eh? Hauria sigut un bon panorama, però avui no. La història del nostre estimat Pujol serà un altre dia. L'any 31, amb 53 anys, l'Arturo, ara sí, es jubila. I segons ens consta, es queda vivint a Figueres, mentre que els fills i la tata marxen a finals del 32 a Sabadell. Ja que el Francesc ha acabat la carrera de Medicina i serà aquí on farà de metge. Què Francesc i qui Francesc? Que Francisco no era? Mira, doncs no. Sembla que amb aquests anys han arrelat força terres catalanes i el fill gran ja es fa dir el nom en català. Ah, mira, igual encara. El Brian, també Brian. Brian. Brian. Kevin, Brian. I el Kevin. Però bueno, això ho has colat així com qui res, eh? 53 anys i el tio es jubila. Bueno, és veritat que els 50 d'abans no són com els 50 d'ara. Sí, perquè tu i jo tenim un professor que el cabron té 50 i està com una flor, eh? Mira, és dels que estem aquí, dels 6 que estem aquí, és l'únic que li queda cabell encara així en consideració. Bueno, tu també una mica. Bueno, encara sí. Però no ho sembla. Bueno, va. Llavors, aquí tenim un senyor que està a punt de morir, amb 50 anys, jubilat, que no sabem ni com es diu ni qui és, que va voltant per mitja Espanya, però que tampoc fot res, està a Figueres, està no sé què, fot una pinta bluf aquesta bueno, història, bueno, nano. Tranquil, mira, això fins ara era purament històric, perquè la família sàpiga com va arribar a Catalunya, més o menys, com deies abans, és el besavi d'algú que coneixem. I abans que preguntis, deixa'm fer un petit apunt que m'han deixat aquí els companys de l'equip del programa. Endavant, nano. Demanem disculpes avançades a tots els friquis historiadors. En les següents pàgines hem intentat resumir el més fidelment possible diverses coses del nostre protagonista. Qualsevol error o part històrica que explicaríeu d'una altra manera, la podeu escriure en un llibre i us la guardeu a casa. O us la foteu pel cul. España como la defienden falangistas, requetes y soldados... Hay una raza y hay un pueblo. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Vinga, va, Arturo, a vigilar els quadros del Prado. No, home, no, tu estigues atent. Agafa el boli i vés apuntant que anem per feina, d'acord? Vinga, apunto. El 18 de juliol de 1936 comença l'alçament militar feixista. El que havia de ser un cop ràpid que portés els militars a governar Espanya fracassa estrepitosament. Treballadors, milicians, alguns sectors militars i la població en general es revolten contra els colpistes i contra el pronòstic de les dretes aconsegueixen aguantar el favor de la República a les principals ciutats de l'Estat. Comença algo que no entra dins dels seus plans, la Guerra Civil. L'Arturo l'agafa amb 58 anys. Un avi de quasi 60 anys ja no està per merdes, eh? Quants quadres va vendre l'Estraperlo, va? No va vendre quadres. La majoria del territori i la població de la península... queden mans republicanes. A veure, vés apuntant. Els nacionals aconsegueixen alçar-se. Galícia, Castella i Lleó. Aquesta què, la de dalt o la de baix? La de dalt, la de dalt. És que és una cosa que confon sovint, eh? Una part de Navarra. Estàs apuntant o no? Sí, ja vaig apuntant. L'oest d'Aragó, Mallorca i el nord d'Extremadura, on dies més tard cometrien la massacre de Badajoz amb 4.000 assassinats a la plaça de Toros. Fills de puta! El principal problema per la república és que els feixistes s'han quedat amb el protectorat del Marroc, des d'on van planificar la moguda. Allà hi ha un gran nombre de soldats qualificats i armament. A més, els feixistes durant la guerra tindran el suport dels nazis alemanys, d'Itàlia i uns 100.000 soldats de les tropes mores. I l'Arturo ho és mort o ha venut tots els quadros ja? No, deixa't dels quadros ja d'una vegada. Els primers dies no en sabem res del nostre amic, però a principis d'agost ja el tenim a Barcelona de camí a Reus. Allà, les autoritats de Tarragona els informen que s'ofereixen allotjar-los i donar-los el que necessitin. Vermut de Reus. De fet, omplen un tren amb presoners i els hi envien sense armes perquè s'integrin a les milícies. Així, vull dir, la guerra ja sabem com va acabar, però no m'estranya, saps? Envien un tren amb presoners sense armes. Bueno, todo bien. Bueno, la llàstima que a l'arribar troben al cap de l'estació i els diu que els han deixat tots tancats al tren, que en el trajecte de Tarragona a Reus hi ha hagut múltiples baralles amb navalles. Bueno, otro día más en la Renfe. Endavant. Mira, et cito textualment, diu no aceptanos tan peregrina ayuda y los volvimos a enviar a Tarragona. Llàstima perquè hagués sigut maco de veure, eh? Vull dir, amb aquests guanyem la guerra, es maten entre ells a navajazos al tren. Tant. Allà el nostre amic forma un grup de voluntaris, entre els quals ja hi ha 4 diputats de la província de Tarragona. Caram, tu. Amb l'objectiu d'anar cap al front d'Aragó hi arriben uns 600 homes vinguts de Figueres. També hi ha un bon grapat de soldats valencians que es troben a la zona. No vols un tren de presos per anar a la guerra, però t'hi emporta 600 tius de Figueres? Veus la contradicció tu també o no? Bueno, jo la veig. No sé si tu la veus. És pitjor un tren ple de gent de Figueres que no de presos. Però bueno, segurament així haguéssim guanyat la guerra. Seguim, va. El viatge el fa junt amb la columna Ortiz. Van fins a Casp, on deixen 11.000 pessetes, una bona morterada d'aquells temps, i 2 quilos d'or en joies requisades a feixistes i mossens, que segons cita el mateix Ortiz, no els van matar perquè són llibertaris, no menjatius, però ha de quedar clar que aquesta guerra la pagaran els rics. Seguidament, enfilen cap al front, on de seguida recuperen els republicans, pels republicans, els pobles de Zaila i el de Zaida. Ho tenim al tocar. El front va cap a Osca i Saragossa, on s'han fet forts els nacionals. És aquí on trobem la primera descripció del nostre Arturo, de la mà d'un tal Paco Martínez Ava. Va, i què diu l'Ava aquest? Tu, a veure si et sonen alguns trets característics, d'acord? Ens diu que és un home baixet, blanc de pell, força prim i amb una disciplina exemplar. Hòstia, jo intento pensar aquí quan li estem fent el programa i no ho acabo de veure, eh? Bueno, mira, llegeixo el que diu després. Escolta, eh? Hombre de avanzadas ideas. Sí. Reconocido compromiso republicano. Sí. Luciendo un imponente mostacho amarillento y bilista. Genial. Un gorrillo cuartelero. Sí. Extravagante y heterodoxo se paseaba por el frente con una uniformidad genuina, llevando siempre sobre el hombre a su mascota. Sí. Bueno, espera. ¿No será el besavi d'algun punky d'aquí que va amb una rata? No. A l'hombro. Ara, espera't un moment. Segueixo per on anava. Escolta, para bé l'atenció i les dues orelles, eh? Levando siempre sobre el hombro a su mascota, una mona llamada Catalina. Què dius, una mona? No m'ho crec, va. Què collons va portar un mico pel puto front a la guerra? Una mona, un macaco, un mico, com li vulguis dir. Vols veure una foto? Aviam, ensenya'm la foto. De l'Arturo o de la Catalina? De tots dos, a tots dos. Mireu, estimat públic, aquí tenim nano. A l'Arturo. Mira, també Martínez Ava descriu les tropes. Tropa variopinta integrado por milicianos de la CNT, soldados conscriptos y voluntarios de toda la IA. Vinga, cada moment pinta genial. I els nens què? Perquè el pare fot el camp d'excursió amb el mono passando por el frente i ningú pensa en les criatures. Mira, l'Arturo té 58 anys ja. Ara l'envien cap a Madrid. Els nens tenen pèls als ous des de fa dies. Mira, el Francesc el Gran va voluntari com a sanitari i se l'envia sempre a segona fila, on no paren d'arribar ferits al front. I el Pepe, el petit, ja està fet tot un homenet de 25 anys. També ha estudiat al mateix gremi que el germà i ara és ATS, el que avui en diríem infermer. Ell, per sort, no ha de marxar gaire lluny de casa. El destinen com a sanitari a l'aeroport de Sabadell, on passarà la major part de la guerra. Família d'herois, avui. Cap on seguim, va, que tots sabem com acaba la com guerra. Com et deia, el nostre amic el reclamen a Madrid. L'exèrcit popular té molts combatents més que l'enemic, però no disposa de massa armament ni munició. Tenir milers de voluntaris al front, si no saben ni com ordenar-se en combat, està sortint molt car al bàndol republicà a l'inici de la guerra. I encara més, si tenim en compte la falta de comandaments militars al bàndol republicà. Molt estrany, no? El que et sembla estrany? Militars de dretes no ho hagués dit mai. No, oi? Mira, aquí és on entra en joc el nostre amic. Ell s'havia afiliat al Partit Sindicalista, una decisió política de la CNT, dirigida per un tal Ángel Pestaña, que forjaria una gran amistat amb l'Arturo. El partit a Catalunya no tenia una gran representació, però Pestaña havia aconseguit entrar per diputat a les Corts Espanyoles, sent escollit a Cádiz. Fou un gran amic del conegudíssim Noi del Sucre, i de fet, una columna de voluntaris del partit sortia de Màlaga amb el nom de Columna Noi del Sucre. Vull dir, Noi del Sucre, bon nom per una columna, saps, militar? Impressiona que t'hi cagues. Però bueno, i aquí és on va l'Arturo, no? Molt bona història, que el teu besavi formi part de la columna del Noi del Sucre. No, no et liis, no liis, mira. Aquesta columna surt de Màlaga i el nostre amic el reclamen a Madrid. Et deixo només alguns punts que reclamen els comandants al partit del front. I com anirem veient, representen molt bé el nostre amic. I potser també l'homenatjada. Ara t'he pillat. Has dit homenatjada. Per tant, ha de ser una noia. De petita estatura, més aviat primeta. Blanqueta de pell. Amb un bigoti amarillento, potser també o no? Bueno, a mi això de moment no em quadra, però ja veurem des endavant, qui sap. A veure si t'hi vas apropant amb els punts que l'Arturo reclama els seus. Revisió escrupulosa de tots els comandaments. Disciplina i responsabilitat a la rereguarda. Cordialitat entre organitzacions antifeixistes. Lleialtat a la conducta. El primer ha de ser guanyar la guerra. Militarització organitzada de les milícies. Convertir-les en l'exèrcit nacional perquè tinguin disciplina d'acció. A veure, a mi em sonen algunes coses, però de moment no puc apostar fort per ningú. Va, alguna pista més, dóna'm alguna pista més. Mira, això no et servirà de pista, però com a dada... Per l'Arturo, és dels pocs militars de professió que defensa fermament les milícies mixtes, que vindrien a ser escamots o columnes amb gent de totes les ideologies, i no com amb la majoria dels casos durant l'inici de la guerra, on cadascú segueix les ordres del seu partit o sindicat i estava sent un puto caos. La República ha d'ordenar les seves tropes. Recordem que ben pocs són militars i estan perdent terreny cada dia. És aquí on entra en joc el nostre vell i jubilat tinent coronel. És que el tio està jubilat ja, eh? Això és important de recordar. Un tio jubilat que se'n va a la guerra a posar ordre. Mira, de moment... L'envien a Olías de Rey, al nord de Toledo, just a la carretera que va de Toledo a Madrid. S'ha d'anar preparant la defensa per si hi ha una eventual arribada nacional pel sud. Com el cartell mític, no? Defensar Madrid és defensar Catalunya. Exacte, un dels cartells més coneguts de l'època. De l'època i dels lavabos de qualsevol casa durant els últims 20 anys. Exacte. Doncs cap allà que va l'Arturo. Amb quina columna s'envien? Amb la del Sucre? Doncs no, amb la seva. Sí, clar, cony. Ara el que li toca, però com es diu? Bueno, que t'ho estic dient, amb la seva, porta el seu nom. Com? Que és de la seva? Com collons que porta el seu nom? Columna Arturo? Bueno, aquí ve l'assumpte. Porta el seu cognom. Estem parlant de la columna Mena. Hòstia, ara sí que me l'has colat ben colada, eh? Aquesta no me l'esperava gens. Doncs mira, Paco, avui estem explicant les peripècies de l'Arturo Mena Roig, besavi de la nostra estimada Maria Mena. Mira, aquí tenim una foto d'uns valencians amb una tanqueta. Ara sí, ara hi ha algunes coses que m'has anat dient que ja enquadren, eh? Lo del mostatge amarillento no, però altres sí. I, escolta, llavors aquest senyor l'envien allà a ordenar el poble aquest amb 100-150 persones al seu càrrec. Saps què? Farem uns números de jerga militar per ubicar-vos. Un pelotón són uns 25 soldats, sí. Una centúria, uns 100, sí. Uns batalló, uns 500, sí. I una columna, entre 500 i 1.000. En sí. Aquest cas, tindria entre 700 i 800 milicians i milicianes. Una part vinguts de Conca i alguns valencians, com el Martínez d'Ava, que segueix amb ell. Tutu, perdona, però això és una dada històrica, eh? El besavi de la Maria va tenir a les seves ordres 800 persones. I amb un macaco a l'espatlla, no ho oblides. Bueno, eh? Sí, lo del macaco és molt, molt heavy. Però és més bèstia, vull dir, el besavi va tenir 800 persones i a casa la Maria, amb tu i el Guim, la traieu de pollagríssima, saps? Sí, sí. Bé, seguim. Per entendre la situació en què es troba l'Arturo, explicarem la situació a Toledo, a la ciutat i a l'Acadèmia Militar d'Infanteria. On va anar l'Arturo de jove. Exacte, estàs atent. Això que ve ara en podríem estar dies i dies parlant i segur que algun friki ho faria millor. Però ho hem resumit el millor possible. Endavant les atxes, cap pols bibliotecaris. Aquesta acadèmia està situada a un lloc conegut com l'Alcàsser de Toledo, una mena de fortalesa dalt de la ciutat, sobre unes roques gegants i amb una situació privilegiada. El dia del cop d'estat no hi ha joves cadets, ja que estan de vacances, i el general, un tal Moscardó, no en té ni puta idea de l'alçament militar. A Madrid, de seguida que els republicans controlen la situació, reclamen al general que agafi els homes dels que disposa i vagi fins a la part baixa de la ciutat, on hi ha la fàbrica d'armes. Les agafi i les enviï cap a la capital. Jugada perfecta. Bueno, no del tot. El general arriplega un miler de persones, entre voluntaris, guàrdies civils i soldats, i buida la fàbrica. I les envia a Madrid. Que què pot sortir malament si Madrid i Toledo estan a tocar? Doncs que no les envia a Madrid. Les ordena guardar a l'Alcàsser, desplega els seus per la ciutat i envia unes 600 dones i uns 600 i nens a refugiar-se a l'Alcàsser, on també fa presos un centenar de republicans. Els vol d'hostatges pel que pugui passar. Quan el govern se n'adona la traïció, és massa tard. Ordenen bombardejar els rebels, però només arriben a temps de fer volar l'últim dels camions plens d'armes que pujaven de la fàbrica. Hòstia, és de loser total, eh? Que no t'avisin, no comptin amb tu per res i vas i tu et jugues al coi. Més de loser és que siguis l'últim camioner que va cap allà. El camioner ja pringat. L'últim camioner que va i patapum, saps? Pringat, més carregat d'armes, devia fotre un pet, allò. Ja te digo. Bueno, això és els primers dies de la guerra, eh? Recordem que l'Arturo encara no és allà, però ens havíem de situar. Comencen a arribar-hi milicians sense cap mena d'organització, però un bon número... El general ordena una retirada escalonada un cop han buidat la fàbrica i es fortifiquen a l'interior de l'Alcàsser. Els republicans, la situació per ara no els preocupa. No hi envien tropes d'assalt, deixen uns centenars de milicians amb quatre fusells per controlar la zona, però donen per fet que el temps, la por i la gana els faran sortir un dia o altre. Vamos, vindria a ser un gran hermano de l'època amb 1.700 persones allà dintre. Sí, però gent que va a missa en vez de la gent que va a gran hermano. Les setmanes van passant. I Què vols dir, que la gent de gran hermano va a missa? No ho crec, no té molta pinta, no? Bueno, les setmanes van passant i d'allà no es mouen. Els republicans tenen molts fronts oberts i segueix no sent primordial. Sí que comencen de tant en tant a fer passar algun avió per fer caure un petit explosiu, inclús un canó d'artilleria que serveix de poc, ja que no li fa ni pessigolles a la fortalesa. Fins al 4 de setembre, un mes i mig després. Ara comencen a apretar una mica més. Hi ha hagut més d'una cinquantena de persones que s'han fugat de l'Alcàsser per canviar el bàndol republicà. I això fa pensar que acabaran sortint. Això està el cabro, ho veiem a venir. Ni un paper terra. L'objectiu és fer que surtin sants i estalvis. Ha començat l'era del periodisme internacional i la guerra civil capta l'atenció de tots els mitjans. A més, necessiten armes. La majoria dels països s'han declarat neutrals per no augmentar les tensions amb l'Alemanya nazi. I si arriba als diaris... Perdó. Si arriba als diaris que han pelat 600 dones i nens, ja poden comptar que cap d'ells els donar suport, especialment França i Anglaterra. Per si de cas no hi comptis gaire, tampoc, amb aquesta ajuda. A més, tenen unes a la màniga. Els republicans, després de diverses trucades dels més alts comandaments per convèncer el general Moscardó que sortís sense resistir, veient la negativa d'aquest, el truquen amb el seu fill al telèfon. Que el tenen detingut. Li diuen que ho surt o el pelen. I el tio obre les portes, perquè clar, tu pel teu fill també ho faries. Jo pel meu fill ho faria, però saps què fa ell? El mateix fill li diu que Déu està amb ell, que gràcies per tot, que es veuran al cel, i ja us avanço que de moment no el maten. Bon gesto per part seva. El maten un mes després. Ah. El que sí que demana el general és un mossèn per poder fer missa els diumenges. Ostres, ens estan fotent de gana i ens posen tiquismiquis amb la missa, eh? Però... Tots tancats allà, algú ha de posar calma. Sí. Per aquestes dates és on arriba a la zona el nostre amic Arturo. Recordeu que ell no va ser el setge del Casellas a Olías de Rei, a uns 11 quilòmetres de Toledo. Recordeu aquesta data. La seva feina és preparar i organitzar la columna mena per una possible arribada del sud de Madrid dels nacionals. Aquí trobem algunes definicions més del nostre Arturo perquè el puguis conèixer una mica més. Parlen d'ell com un home disciplinat, però de molt bon tractar, que cau bé els seus milicians i milicianes i els fa anar dins del que el moment ho permet amb uns mínims d'uniformitat. Home, la guerra s'hi ha d'anar arreglat, eh? No pot anar de qualsevol manera. És un bon gestionador entre la disciplina i el bon ambient. A les seves files, més... A més, és un personatge pintoresc, que cau en gràcia a la gent. I no només ell, la Catalina també. Hombre, la Catalina ha de caure bé, sí o sí. Vinga, va. Més datos, més datos. Mira, el nostre jubilat també diuen que, tot i tenir 58 anys, visualment està fet caldo, que sembla una merda. Sembla que en tingui molts més i fuma com un carrater. Això ja no li veig a la Maria, eh? Bueno, no, jo tampoc. Del cas seria mil històries. Els nacionals maten el tinent alcalde del PSOE que tenen reclòs. A Pedro Sánchez! Bueno, ara també ho farien, estic segur. Vull dir, més d'un, el pelava ràpid. Uns miners asturians fan un forat a la roca on col·loquen dinamita i el mateix Largo Caballero, president del govern republicà llavors, la veu en directe explotar. Bon panorama. Estan tancats allà dins i anar sentint el soroll dels pics. Aquest és l'objectiu. Que surtin per por morir. Però res de res. I l'exèrcit nacional s'aprova per l'oest. Els fidels del govern s'afanyen ara sí a prendre el control de l'Alcàsser i poder agafar el material militar que els seria de gran ajuda per defensar la capital. De fet, el mateix dia que explota la mina, el comandant Madroñero, apunta aquest nom important, Madroñero. Madroñero, com l'oso i el madroño. Exacte. Té l'ordre d'entrar quan ja són dins i en el combat, cosa a cosa, entre les runes, ordena una retirada sobtada. De fet, diverses fonts insinuen que ja ocupaven gran part de l'Alcàsser. Però què fas? Mira, ara ens situem 4 dies més tard, el 22 de setembre. Recordes el nostre amic Paco Martínez Ava? Sí, tant. Què li passa al Fava? El Paco és un camioner destacat, un màquina al volant, i ho serà durant molts més anys. És hàbil conduint, ell és de Requena, del País Valencià. De família burgesa, que en esclatar la guerra es troba fent el servei militar. I allà s'afilia a la CNT, com la majoria dels seus companys. Valencians fanàtics del motor de combustió. Res de nou. Res de nou. Res de nou si no fos per... Perquè la casualitat fa que es faci un tall al braç. Quan va camí a l'hospital de Talavera de Toledo, s'aconsegueix escaquejar i va cap a l'hospital de Madrid. Bueno, a mi m'agrada canviar de cap, eh? També, tampoc no passa res. Vull dir, pots anar a Madrid, pots anar on tu vulguis. Tu i el públic, quedeu-vos amb el dato, d'acord? L'exèrcit africà de Franco és a les portes de l'oest de Madrid, com dèiem. Sense voler faltar el respecte, evidentment. Però això és el que es coneixia com les tropes mores o els taborers, sí. No? Si en algun moment fem servir aquest nom, que sapigueu que és un pur fet històric, com saben els nostres oients, al nostre programa el racisme no hi té cabuda. Bé, endavant. Les tropes africanes amb el general Yagüe al capdavant, en vez d'anar cap a Madrid, en una hora expressa de Franco, van cap a Toledo. La desbandada republicana de milicians morts i corrents en retirada és espectacular. És cert que s'han preparat molt més les defenses per una ofensiva cap a Madrid, però també és cert que el comandant Madroñero, el que abans ha rajat a última hora, exactament, no dona cap mena d'ordre als seus milicians. La majoria de la CNT cauen com a mosques i en obrir i tancar els ulls, els tabores arriben a Toledo. Els milicians que queden fugen per por a quedar engolits en una bossa sota el control nacional. Ostres, el Madroñero una mica paquet, no? De paquet res. La seva feina la fa molt ben feta. El Gustavo Madroñero, que es diu així, és un traïdor. Hòstia, que mal parit. Aquesta no me l'he vista venir, eh? Ni tu ni l'incompetent que li va assignar varis comandaments més, fins que algú amb dos dits de front se'n va donar i a principis del 38 el van fer pres per traïdor. Això a l'Arturo no li passa, veus? Sí, jo a la Catalina tenen un traïdor entre files. Bueno, no corris tant. Saps l'hospital de Toledo on havia d'anar el Martínez Ava? El màquina camionero valenciano, nen. Exacte, el màquina camionero. Sí. Doncs hi arriben els tabores i amb les seves famoses i enormes dagues degollen a tothom. No queda ningú, repeteixo, ningú en vida a l'hospital. Tothom és degollat, menys una vintena de dones que hi treballaven que són fusilades al cementiri. Menys mal, doncs. Quina sort pel Martínez Ava, eh? De sort res, Paco. Martínez Ava també forma part de la quinta columna, com s'anomenava els nacionals infiltrats en el bàndol republicà. Hòstia, no m'ho crec, tio. A mi el quilloguet em estava caient bé, eh? Mira, alguna descripció del nostre protagonista, l'Arturo, l'hem trobat gràcies a un llibre que en una petita part parla de Martínez Ava durant la Guerra Civil. I altra part què diu? Mira, l'altra part explica la història de quatre joves falangistes, entre els quals uns d'ells era el Martínez Ava, van voluntaris a la Divisió Azul a lluitar contra la Unió Soviètica a Leningrad. Hòstia, tens que tenir moltes ganes, has de ser molt fatxa per anar a lluitar a Leningrad, saps? Has de ser molt feixista per anar 15-0. També explica que enviava cartes amb direccions i altres coses sospitoses a uns tiets bastant de dretes que tenia. Aquí li han colat, eh? L'Arturo, Arturito, ha d'estar més atent. Exacte, és així. Però seguim per on anàvem. Com dèiem, l'exèrcit africà de Franco ha arribat a Toledo. En el proper mes assassinaran més de 800 persones a la ciutat. Pensa que un general alemany desplegat al terreny, demanaria als seus superiors que no enviessin soldats alemanys a la zona perquè poden quedar greument afectats psicològicament per tot el que es poden trobar. Collons, que un general alemany digui que no envia ningú allà a la zona. No hagués quedat ningú a Europa. Per no veure-ho té que ser fort, el que ja hi ha, nano. Perquè després el que van fer... Si ho arriben a veure no queda ningú a Europa. Però bueno, situem-nos en el moment de l'arribada. Les tropes avancen tant com poden i veient que els republicans fugen cames, ajudeu-me, no paren l'avenç fins a arribar a la carretera que enllaça la ciutat amb Madrid. Alto, aquí has dit abans que hi havia l'Arturo, no? Exacte, l'Arturo i la Catalina. Quan arriben a aquest punt, es troben per primer cop que no poden avançar amb facilitat. L'Arturo havia aprofitat bé el temps. Tenia unes defenses ben posicionades, preparades pel que vingués, i l'enemic veu ràpid que no serà fàcil continuar endavant. Es documenten alguns combats ferotges, res a veure amb lo dels últims dies. A més, la columna mena ja supera el miler de persones, perquè havia anat encabint milicians que retrocedien i també aconsegueixen cobrir la famosa brigada del general Lister, que tornava d'una important victòria al front andalús. I l'avenç nacional gairebé els enganxa per sorpresa. A últim moment poden resguardar-se darrere la columna mena. I aquest Lister què? Un altre traïdor segur. Després parlarem d'ell. Ara no en tenim temps, però apunta el nom perquè val la pena. Apuntau. Els nacionals, veient que havien aconseguit alliberar Toledo i que seguien davant els podia sortir molt car, decideixen fortificar les defenses de la ciutat, mentre que els republicans també reforcen el front, aconseguint establir un control sobre la carretera, els pobles i les vies del tren que controlen la zona. Bé, Arturo, bé. El gest de Franco d'anar a Toledo i no a Madrid va ser qüestionat per la majoria dels càrrecs militars, i en especial per un amic del Paquito, un tal Mussolini, no sé si et sona. Molt partidari de la guerra llampec. Aquest també té un altre capítol a part. Si no et deixa penjat, sí. Si cau la capital, hauran guanyat la guerra, diu Mussolini. Però al Paquito li surt molt bé la jugada. La història del Càcer serà exageradament manipulada. Les històries que s'explica farà que fins i tot un diari propagandístic acabés portant el nom del Càcer, com es diu en castellà. Vols saber més motius? Ho estic desitjant, va. Vinga, llegeixo el document en qüestió. 1. Hacer ver a sus aliados alemanes e italianos la necesidad de más material frente al material soviético recibido por Madrid. ¿Qué mes va? 2. Crear un gesto de heroicidad del cual se supo aprovechar durante décadas. Pensa que van vendre que eren els cadets els que resistien dins quan els cadets eren de vacances. Tot no era, no. Vull dir, tenia que manipular una miqueta, sí. 3. ¿Qué mes va? La política conocida del caudillo de no avanzar demasiado deprisa en sus conquistas y así poder eliminar el máximo de enemigos. Ya que no estaba dispuesto a que al final de la guerra España siguiera infestada de enemigos y todo tipo de calaña. Tot tu no era, però el fill de puta no el guanyava ningú, eh? El de puta ho eren ratos, la cosa està clara. Ens situem ara a l'1 d'octubre. Ni oblit ni perdó. L'octubre del 36, Paco, encara no m'ha arribat. Collons, 1 d'octubre és malament. Bueno, atenció al dato, d'acord? Franco entra a Toledo heroicament, per la Porta Gran, i es declara, ara sí, generalíssimo d'Espanya i jefe de l'Estado. Assumir el lideratge del bàndol nacional sense cap mena d'oposició. Mira, Franco, guapo, gràcies. Llavors, tu que m'estàs dient, bueno, m'ho estàs dient sense dir-ho. És que el primer comandament republicà... Ho has pillat. El primer, que mana una mica, dels que estan més a prop, perquè ens entenguem, sí, vull dir, sí, allà. Ho has pillat. El dia que el Franco es declara el puto amo d'Espanya... Digo. És el besavi de la Maria. Exactament és així. El primer tio que hi havia davant... Bueno, no sé què aplaudiu, li hauria d'haver fotut un papinasso. Però bueno, és un altre dato històric. És un dato Franco històric. Es declara generalíssimo i a la trinxera davant hi té un macaco. Això sí. I a l'avi de la Maria. Això sí, el ridiculitza bastant. Els franquistes ataquen, tot i que no aconsegueixen avançar massa, hi ha una sèrie de combats i estirarronses al front. Hem trobat un paràgraf d'un tal Jesús Ezcaray, que molts el coneixereu, periodista i comunista que explica així una situació que viu a les afores d'Olies de Rei, on recordeu que està l'Arturo. Atravesamos la carretera de Toledo a Madrid, y caemos en un corral de grandes dimensiones. En realidad, es un trozo de campo que los milicianos han cercado con ramas. Medio centenar de milicianos agitan triunfantes sus fusiles. ¡Hemos matado más moros!, gritan algunos. ¿Dónde están? Los han llevado a enterrar para que no huelan. Venían a descubierta, Centinela los vio a tiempo y los hemos dejado secos. El ataque no tardará. Bon panorama per l'Arturo. Bon panorama per l'Arturo, exacte. Ara toca els republicans dir la seva. Estem a dia 13 d'octubre i avui, després de varis dies de resistir als embats de l'enemic, comença el contraatac republicà. Per l'est, la columna mena atacarà amb totes les seves forces. No els tremola el pols en cap moment i avancen ràpidament fins a l'estació de tren de Toledo, on hi ha forts enfrontaments i els franquistes s'hauran de retirar. Bé, Arturo, bé. Pel centre ho farà la columna d'un tal Uribarri, un excap de la Guàrdia Civil amb nombrosos milicians de la CNT, que en un obrir i tancar d'ulls també compleix amb el seu objectiu i es presenten a les portes de la ciutat. Vale, apunto aquí, Toledo, ocupat. Bé, no corris tant, espera't. Recuperat. Mira, per l'oest estan esperant la tercera columna que participa de l'atac. Van passant les hores, però no arriben. Les comunicacions són molt precàries al bàndol republicà i no arriben notícies. Si a l'Arturo li fa tanta gràcia la impuntualitat com a la Maria, ja es poden preocupar. Ja es poden anar preparant. I més val no arribar. No cal, per arribar tard, més val que no arribin. Però no acaben arribant mai. La columna era dirigida pel comandant Madroñero. Hòstia, la mare que el va parir. El primer senyal de resistència ha desaparegut el tio. Els milicians no saben ni cap on han d'anar i els franquistes, color en sang, ataquen sense pensar-s'ho. i torna a haver una desbandada espectacular quan els primers comencen a arribar a la rereguàrdia. De seguida, s'adonen del perill. Mena i Uribarri havien avançat en terreny enemic i ara es poden trobar que si segueixen avançant, els nacionals facin un atac i es quedin atrapats. S'ordena que se'ls avisi ràpidament i frenin l'atac. Hòstia, el madronyero aquest, què? Ja, abans ja t'he dit que el tio acabarà el talego, però ell va fent de les seves, d'acord? Després d'això estarà 7 dies desaparegut, quan torna ja ningú es fia d'ell. 7 dies? El que m'estranya és que ningú li foti un tiro, saps? Amb el perit aquest. A mi també m'ho estranya. Però bueno, exacte. Això és el que s'hagués merescut aquest senyor. Estabilitzen el front. Els propers dies acabaran retrocedint una mica, però en general ha sigut una bona maniobra del nostre amic. El dia 17, el seu amic i escriptor Ángel María de Lera l'haurà de portar corrents a la rereguarda, ja que l'han ferit a la... Això, mira, ara, com a punt fora de guió, l'Ángel María de Lera aquest va fer un llibre que es diu Les últimes banderes, que té un Premi Planeta l'any 68 i és el primer llibre que parla de l'estat espanyol sobre el bàndol republicà. Sí, però està entrant el Buixa amb la porta amb un plat ple de birres i olives, nano, que el que m'has dit de l'Àngel Maria aquest me la suda. La columna Buixader. La columna Buixader. Sí, això sí que hagués parat, vamos, ataques nacionales i de tot. Això que no ho tallin, que és el millor, eh? Bueno, aquest senyor va fer un llibre, durant la guerra va ser amic del coronel Mena, i ell va fer un llibre que li van donar un Premi Planeta, d'acord? A l'any 68. Dato històric, també. Dato històric. És el primer llibre que parla, fet a l'estat espanyol, que parla sobre la guerra en el bàndol republicà. I representa que és una novel·la de ficció, però heu de pensar que tots els noms els hi canvia una lletra o dues lletres. En aquest cas, en el llibre, el coronel Mena és el coronel Sena. Ah, astut. Vale? I aquí explica com el coronel Sena, amb 70 anys, perquè el descrivia com si tingués 70 anys, quan veu que el front no avança, se'n va tot descamisat i li comença a fotre crits, bueno, es presenta al front, li comença a fotre crits a la penya, a trets, i bueno, comencen a atacar el front va, li foten una artilleria al costat, el tio queda ferit, i l'escriptor, que és el comissari polític del moment, li diu, coronel, tendria que ir usted al centro de comandamiento para estar, no, perquè no li faci més mal, i el tio li diu que ell ha estat a, bueno, se li fot a cridar, que ell ha estat a Cuba, que ell ha estat a Marruecos, que no tiene que decirle, i aquella batalla la guanyen amb el coronel ferit, i amb 70 anys, descamisat. Bueno, és curiós, si més no, la història. Ben parit. D'acord? Bon dato. I ara, vull dir, tot això era fora de guió, eh? Sí, tot això era fora de guió, però no m'ho vaig mutar ara al cap. Vale? D'acord, com que l'han ferit a la cama, i això, en el llibre diu, pues, su valor y su sentido del deber durante la víspera y durante el primer día de la contraofensiva en el pueblo de Illescas. Però, vull dir, tot això, eh? Un senyor de 60 anys, extinent, jubilat, que sembla que en tingui 70, ja no hi ha de fer res tan a prop, tio, deia, front, deixa-ho per la joventut, macho. Bueno, és que per què t'hi poses? Que se'n vagi cap a casa a vendre els quadros i ja està, Dalí, de la Figueres i de ser puta mare. Jo ja hagués marxat a França fa dies, però mira, l'Arturo l'han ferit a la cama... No sé si és pitjor, nano. Vull dir, jo, carta, quin guerra, anar a França. També. Sense saber-lo dels nazis, eh? Vull dir, anar a França, vull dir... Bueno, mira, l'Arturo l'han ferit a la cama, però un cop mig curat agafa un bastó i cap al front. Aquest avi no acabarà bé, eh? Vull dir... Bueno, per cert, de jubilat i extinent coronel, res. El dia 15 el van readmetre oficialment a files i el dia 16, per mèrits de guerra amb la seva columna, l'ascendeixen a coronel. Una altra dada històrica, el besavi de la Maria, coronel, al bando dels bons. Però vols dir que no ho estàs fent una mica gran, la bola aquesta? No, mira que és la teva parella i tal, però vull dir, no sé... Una mica bèstia. Mira el diari, La Gaceta de Madrid, diari oficial de la República. Aquí trobem la notícia tant del dia 15 com del dia 16, firmat pel mismíssim president del govern i ministre de guerra, Largo Caballero, i pel president de la República, Manuel Azaña. Sí, no ens estem inventant res. Res de res, aquí tot està poc o molt documentat. Per exemple, el dia 15 comencen a arribar també els primers tancs soviètics i seran de gran ajuda durant la guerra. El dia 16, un dia abans de ser ferit, El mateix general major Vicente Rojo, màxim responsable de les forces de Madrid, el reclama posar ordre a la defensa de Madrid, concretament a Carabanchel. Així que els propers dies el coronel Mena arribarà a les portes de la ciutat. Aquí parles ja de majors, presidents, quasi ministres. Podem dir que no era un qualsevol, ja, vull dir que et diu... Ho podem afirmar, sí, exacte, tens tota la raó del món. A més, pel seu caràcter i les seves maneres, comença a agafar un nom, a guanyar-se un respecte. I l'envien lluny de combats a posar ordre com un vell rondinaire, por ahí. A posar ordre, sí. Lluny dels combats, no tant. Ha arribat a Carabanchel, ell estarà a Carabanchel i situa la zona de Vallecas i dirigirà la zona de Vallecas i de Carabanchel, situat al seu lloc de comandament a una sala de cinemes, els cinemes L'Ideal. Ah, això està bé, vull dir, hi ha música i pel·lículetes, ens estan matant unes palomites ara... Tu recorda'm lo de, més tard lo del cinema i la pel·lículeta, que t'explicaré una pel·lículeta, apunta tu. De moment, però, ens posem al dia... Posem al dia el nostre estimat públic. Som a les afores de Madrid. Entre el coronel Mena i els franquistes només hi ha l'anomenat Carabanchel Alto, el control del bàndol republicà, però no sembla que els sigui massa estratègic gastar-hi energies. Un centenar de milicians sí que defensen la zona, però els 7 atacats aniran retrocedint. Madrid ha començat a ser bombardejada sense parar. L'estratègia de Franco passa per la de causar terror. Primer passen avions, deixant caure bombes incendàries. Un cop el caos regna la zona... i passen uns altres i deixen caure bombes explosives. Tu imagina't el panorama, eh? Tu estàs allà dintre del cine amb les teves palomites i tal, i surts allà, nano, i et trobes Madrid devastat. Bombes, penya cridant, penya morint-se, però tu amb les palomites. Bueno, el bo és que l'Arturo les veurà venir, perquè els testimonis asseguren que el nostre amic es queda palplantat al mig del carrer de peu, mirant al cel, fumant-se un pitillo i cridant insults i a tort i a dret. Molt bé, eh? Amb el bigot i tot amarillento dels pitillos, fill de puta, mal parir, a veure si me da una bomba, cabrone! Bueno, el que sí que t'avanço és que no el mata cap avió. Estava comprant tots els bitllets, també s'ha de dir. Però en les properes setmanes a Madrid no hi ha un sol dia que no bombardegin. Moren només en uns dies 2.000 persones. Hi ha centenars de desapareguts, centenars d'edificis destruïts, entre els quals 14 escoles, 8 esglésies, 2 museus, 3 hospitals... Sort que ara això ja no passa. Sort! Tu digue'm ara no sé, inventa't el nom d'un país, va. Israel. Perfecte, jo diré Isabel. Val? Una cosa és parlar de Franco i l'altra és que m'esperin els de la Mossad a casa. Pensem que la Isabel bombardeja així, suposadament, eh? Diàriament escoles, cases, hospitals i mata milers de nens i de persones, algú li pararà els peus, no? A la Isabel? A la Isabel potser sí, però a Israel sembla que no, no? De fet, parlant de nazis, els alemanys sembla que estaven apretant fort en aquest tema. Volien veure quina era la reacció de la resta d'Europa davant de les massacres dels bombardejos. Era una mica la prova pilot del que vindria després. Per cert... Ho tenim al tocar. Si algú encara dubta que era una guerra entre rics i pobres, no entre germans, sapigueu que l'únic barri de Madrid que no va ser bombardejat en tota la guerra va ser el barri de Salamanca. Hòstia, tu què et pensaves? Tu bombardejaries Ullastrell? Bueno, el que passa és que és petit i la pots cagar ràpid, però alguna casa tiraria. Vila de Cavalls, sí. Vila de Cavalls tot, sencer. Ah, sí, m'agrada. Però bueno, va, un cop explicat el cel, parlem dels combats per terra. Els franquistes tenen un bon grapat de batallons decidits a entrar de cara. Fa dies que hi ha combats a la línia del riu Manzanares i en aquestes un tanc italià es perd. Com que es perd? Com collons es perd un tanc? Doncs un tanc italià es perd, com si tu condueixes per Nàpols i et perds. Bueno, pitjor conduir per Nàpols que per Madrid durant la guerra, em sembla. T'ho confirmo, això t'ho confirmo, perquè he estat a Nàpols i és Bagdad. Bueno, es perd per Ciutat Universitària. Allà hi ha forts enfrontaments amb la columna d'Urruti, en aquest tanc, i troben les ordres i un mapa amb tota l'estratègia d'un gran atac franquista. De puta mare, perquè ara es podran preparar bé. Són les 9 del vespre i l'atac comença demà a les 6 del matí. Potser no es podran preparar tant. Els milicians entreguen a Vicente Rojo mentre sopava tota la parada. I aquest s'afanya a avisar tothom. No tenen massa marge de maniobra, però com a mínim saben el que ve. Imagino la nit, eh? No puc dormir sabent que demà venen centenars de paios armats fins les dents a matar-te, vamos, a deixar-te, vamos. Doncs mira, encara dormiries menys si sapiguessis que n'hi ha més de 20.000. 4.800 dels quals van directament cap a l'Arturo, a Carabanchel. La idea és que comencin atacant en una operació de distracció. Un cop els republicans creguin que l'atac és per allà i enviïn més mitjans a la zona, la resta d'homes creuarà el Manzanares per diversos fronts. L'Arturo poder sí que dormia, tenia la Catalina de peluche i apa. Un fart d'estornudar dormint amb un mico. Bueno, el coronel Mena ja havia traslladat al quartel uns carrers més amunt, a una fàbrica de làmpades a 300 metres del que ja seria Madrid, i feia dies que la població de Carabanchel havia anat entrant a Madrid. El nostre amic ja sap que no rebrà grans reforços. Ha d'aguantar com sigui l'embestida de si cau Carabanchel. L'enemic arribarà a la línia del Manzanares de més a l'est. I serà molt difícil defensar Madrid si queda totalment encerclat pel sud i per l'oest. El primer que passa, per cert, és que el govern fot el camp a València. Ja ho diuen. Quan un barco s'enfonsa, el primer que foten el camp són les rates. Ara, per fer-ho més trist... Més trist, no, perdó. Més breu. Llegiré un paràgraf que descriu la situació a Carabanchel. Estas fuerzas estaban compuestas por legionarios... Tu t'imagines un duelo de la cabra de la legió contra la Catalina? Seria un bon espectacle. Jo hagués pagat per això, t'haig de dir. Aguas internacionales, la cabra de la legió contra la Catalina. Bueno, por legionarios de la primera bandera, tabores de regulares... Els moros. Exacte. Primero y segundo de Melilla, una batería de artillería alcanzaron el hospital militar, la plaza de toros y el manicomio, el día 7 de noviembre, con objetivo de llegar el día 8 al Manzanares, cosa que no consiguieron, quedándose ni tan solo a mitad de camino, ya que las milicias de Arturo Mena Roig defendieron el barrio calle a calle y casa por casa. No pudieron pasar de ahí, donde se formó un durísimo frente de lucha urbana, con los enemigos muy próximos, habitualmente situados en ambos lados de la calle o en distintas plantas del mismo edificio, incluso separados por una sola pared. Pell de gallina, eh? D'aquestes dates haureu sentit més parlar de la batalla de la zona universitària, no gaire lluny de l'Arturo, on hi havia milers de baixes i on un accident, el 19 d'aquest mes, acaba amb la vida de Bonaventura Durruti. Qui no coneix Durruti? L'endemà, bueno, tots els que estan sortint ara de l'ESO, dubto que n'hi hagin gaires que coneguin el Durruti. Bueno, ni el Durruti ni... perquè tenen que conèixer el de l'ESO ara, si no saben ni ficar-se els mitjons. Bueno, l'endemà, dia 20, teniu un mestre aquí, no ens piquem amb l'educació d'avui en dia. No, l'educació va tota bé, perfecta. L'endemà, dia 20... No es parla, eh? Vull dir, saps que tot això que estàs fent segur que ho has trobat als llibres de l'escola. Vull dir, tu vas a un d'això de l'institut, als llibres d'història, i segur que surt tot explicat la Guerra Civil, vamos, al detall. Bueno, segueixo, vale? L'endemà, dia 20, com a represàlia pels atacs patits a la capital, els republicans executen Primo de Rivera, el que havia estat dictador d'Espanya, deia adéu als seus. És ben bona, que se li pagui! Se li pagui al Primo de Rivera. Un dia farem un programa només de frases del Quinto. Ah, això molaria, eh? Quina és la que t'agrada més? Jo quan era petit, a l'Ullastrell feien la de Lu Petitó, la tita del rector. Aquesta estava buscada, eh? Ara hi penso, i si fos nen, molts nens segurament no els hi feia tanta gràcia. No, i a Ullastrell tampoc. Vam tenir un d'aquests de mossèn que, bueno. Tenia la mà una mica llarga. Bueno, va, els fronts de Carabanchel i de zona universitària quedaran fortificats i estables fins al final de la guerra. Les següents setmanes, els franquistes es dirigiran més a l'oest, en un intent de conquerir la carretera que va de Madrid a la Corunya. Aquesta batalla tampoc la guanyaran, i és que la jugada de Franco d'anar cap a Toledo els està sortint cara, els ha donat pràcticament un mes per reorganitzar files, i no acaben de trobar per on entrar a la capital. A més, els bombardejos estan fent un efecte contrari a l'esperat. La gent està agafant odi total als botxins, i els voluntaris es multipliquen. Comença a sonar el mític, no passaran. Bé, no passaran! No passaran! No passaran! No van passar, eh? A més, el cel deixa de ser dominat pels avions alemanys i italians. Comencen a arribar els avions soviètics de gran valor durant la guerra. Els més coneguts seran els Polikarpov 15 això, i 16. Això és un tubo d'escape, no? Polikarpov? Em sembla. De moto com, de quillo. Mira, com el nom és rebuscat, segur que us sonarà el seu malnom. El Chato i la Mosca. Una altra cosa no, però posant motes als espanyols tenen la mà trencada, eh? El Chato i la Mosca, nano. A més, comencen a arribar dels camps d'entrenament d'arreu de la península milers de joves vinguts per un motiu ben clar, intentar vèncer l'imperi del terror i la por. Bé, aquí ja està fi el guionista, eh? Que s'ha estalviat dues línies copiant el Dr. Calypso. Llavors entenc que l'Arturo fa tractes amb aquesta gent. Amb I el, tant que sí, Paco. L'Arturo li encanta conversar amb la gent, tant de Madrid com d'arreu del món. Els ànims estan pels núvols, l'enemic no passa i al nostre amic li encarreguen la creació del que ha de ser la sisena divisió de l'Exèrcit Popular. Palabres mayores, eh? Ha d'organitzar la 4ª, la 42ª i la 43ª brigades mixtes de l'Exèrcit del Centre. Passades les setmanes, l'envien a Arganda, a l'est de Madrid, on també tindrà la feina d'organitzar les defenses, en aquest cas amb la 17ª, la 18ª i la 48ª brigades mixtes. Collons, aquest tio bàsicament el van enviar a posar ordre a tot arreu, no? On faci falta. Molt ben vist. Aquesta serà la seva feina. Ara, situem-nos a inici de febrer. S'han detectat moviments de tropes franquistes a gran escala. Fallat per l'oest i estancats pel centre, sembla que van en direcció sud-est. Ens hem d'imaginar el riu Manzanares, que passa en paral·lel pel sud de Madrid, i ja bastant a les afores, creuen el riu Jarama, que baixa per l'est de la capital. És allà on creuen que esperen que sigui l'atac. Envien el cap del regiment Modesto per inspeccionar la zona. Aquest... Bon nom, perquè és Modesto. Modesto. Tio, no pillaran. Aquest diu que, com estan ara les coses, és impossible defensar-ho i que l'envien reforços amb urgència. Envien reforços, però els franquistes passen de llarg. L'atac serà una mica més a l'est i el dia 6, sense ni saber-ho els republicans, comença la batalla de Jarama. I aquí, a l'est, és on hi ha l'Arturo. Exactament. Bé, veig que estàs atent. Durant els dos primers dies, ataquen en direcció al Jarama. No cap a l'encreuament que ells pensaven, com hem dit. Mira... Acaben amb 1.300 republicans i es planten a la línia del riu. La desfeta és tan ràpida que fins que no arriben al riu els comandaments republicans encara es pensen que tenen sota control la zona de l'altra banda, l'anomenada Cienpozuelos. Val, i l'Arturo què? Doncs mira, l'Arturo ara mateix és a l'altra banda del riu, on comencen forts enfrontaments. L'Arturo aconsegueix frenar l'embestida amb el poc que té i fa que no puguin creuar els ponts. Llegeixo. El coronel Mena y sus tropas, frenando el avance rebelde de los generales franquistas Barrón, Buruaga y Asensio, intentaron romper en vano el frente pese a su superioridad. A veure, pese a la superioridad. El poc que has dit tu, però el tio tenia tres brigades, no? Vull dir que tampoc superioridad. Bueno, vols saber el front dels franquistes? Vinga, va, quatre brigades, com es diu, i poco más. Mira, vés apuntant, per si de cas. 35 batallons. Collons. 15 esquadrons. Madre 31 Dios. Bateries d'artilleria. Dues companyies de tanc. Sembla que en tinguin més de 4 brigades, sí. Mira, pel cap baix són uns 20.000 homes. És aquell dia quan el general Pozas va sobre el terreny i el general Miajadés de Madrid veuen la gravetat de l'assumpte. Agafen el comandament i el primer que fan és enviar a correcuita els reforços que havien enviat a Modesto i algunes altres brigades més des de Madrid. El segon que fan és agafar tots aquests i agrupar-los en el que anomenaran l'agrupació Arganda. Agrupació Arganda, bon nom, eh? M'agrada. Qui són aquests? Arganda. Mira, al davant de tots ells hi haurà ni més ni menys que el nostre amic, el coronel Mena. Quanta gent va? Vull datos. Doncs mira, el que queda de les tres brigades d'abans, després de frenar l'atac, que els massacren, ja t'aviso, la 14a Brigada Internacional, que disposa, entre d'altres, de la brigada francesa, la brigada alemanya amb el nom Thielmann, la brigada dels polonesos i un llarg etcètera, la 9a Divisió d'Infanteria d'Assalt, quatre bateries d'artilleria i la companyia de tancs Pavlov, unes 10.000 persones esperant que encara reforci més. Que el besavi de la Maria doni ordres a 10.000 persones em sembla històric. Però que tingui a les seves mans la companyia de tancs Pavlov, eh? Em sembla molt més èpic. Jo, és molt bon regal de Reis, eh? Aquí tens un Pavlov i un... Què vols, nen? Companyia de tancs Pavlov. Eso y los aviones eso de Akaprovich. Bueno, tornem a anar una mica més àgils. Espero que els friquis de la història ho suportin. I si no, que es fotin. Exacte. Els dos següents dies hi ha una relativa calma. L'objectiu principal és que no creuin els ponts, sobretot, que no creuin els ponts. El coronel Mena reordena les tropes pel que pugui passar. Ens hem d'imaginar el riu, tres ponts que el creuen al llarg d'uns 6 quilòmetres, la vall de Jarana, de Jarama, plena d'oliveres, amb muntanyes al fons, i dos grans turons al bàndol republicà entre els camps d'oliveres. I la... devia anar car l'oli, eh? Més car que ara o no, en aquella època? Bueno, no crec que estiguessin per l'oli en aquells dies, la veritat. I un macaco, també? Això sí, hi havia un macaco amb 10.000 persones a les seves ordres. Mira, i ara ja som més de 10.000, perquè, de fet, Lister... Que va de Lister! Lister i els seus homes ja ocupen la part més al, més al nord de la batalla i també han arribat diverses brigades més. L'objectiu dels franquistes és agafar el control de la carretera que va de Madrid a València, per on arriba tot el material i aliments a la capital. Arribar fins a Alcalá de Henares i allà fer-se amb la carretera que va fins a Barcelona, rodejant del tot Madrid. Arrasen amb tot i guanyem, si ja sabem com acaba la guerra. No tan fàcil. Mira, el dia 6, un dels generals franquistes pronosticava que el dia 10 ja serien Alcalá, i de moment som dia 10 i no han creuat ni el riu. Ho fan aquella mateixa nit en una acció de pel·lícula. I parlant de pel·lícules, m'has d'explicar allò d'abans, no? Dels cinemes, de palomites, falta bombes... Falta poc per arribar-hi. De moment, centrem-nos en el pont de Pindoque, el típic pont metàl·lic per on passa una via del tren, estret. Són 2:15 de la matinada. Sobre el pont hi ha dos brigadistes francesos patrullant. Que era un poco droga, brigadista! Un tercer, dormint al final del pont, i un cop passat el pont estratègicament col·locats, diversos nius de metralladores amb una 80ena de voluntaris francesos i belgues. Ho agraeixo molt, aquests voluntaris que van venir, però sent francesos segur que això no va enlloc. Exactament. 5 soldats de les tropes mores s'enfilen silenciosament per les vigues del pont. Un cop són a dalt, degollen amb les seves famoses dagues els dos vigilants i el tercer que dormia. Veient que ningú s'adona, segueixen, ja amb més soldats direcció als nius camuflats. De la 80ena acaben amb uns 60 sense fer el més mínim soroll. Els pocs que se n'adonen arriben corrent a la rereguarda i és quan comencen els primers trets. Sí que és de pel·lícula, sí, tot això, Ara ja imaginant? Està. Els franquistes han aconseguit fer el seu pont. I fer seu el pont. I passar un bon número de soldats. Vaja. I l'Arturo has dit que era molt disciplinat. Vull dir, deu estar contentíssim amb aquesta gent. L'Arturo treu fum pels queixals. Només hi havia una ordre clara. No poden creuar els ponts. Com pot ser que tots estiguessin dormint i les desenes de metralladores no hagin fet carn picada mentre creuen el pont? Durant la nit següent, els franquistes... Els franquistes han intentat fer el mateix amb el pont Arganda, situat més al sud. Avui, els republicans han estat més atents i quan s'han vist superats, han volat el pont. Bueno, això és típic de la guerra, no volar el pont perquè no passin. Llàstima, per això, perquè no queda destruït de tot. El rebenten, però també passen perquè no cau el pont. Collons, Arturo, se te'n va de les mans, això, eh? Mira, pon orden, Arturo, pon orden. Els franquistes entren amb tres puntes d'atac claríssimes, Legionari, Requetés i Tabores. Els primers moments són fulminants, avancen a tot cas. Arrasen amb tot. L'Arturo és el poble d'Arganda. No quedarà ningú, eh? Fot el camp, Arturo. Ara estàs equivocat. Quan comencen a creuar pels camps d'Oliveres, centenars de nius camuflats comencen una carnisseria. Els franquistes són incapaços de saber d'on venen els trets. Moren a milers. Els que queden agrupats fora de la línia de foc són massacrats pel nostre amic Pavlov. I els seus tancs... Pavlov, bé. El dia 14 de febrer serà conegut pels franquistes encara a dia d'avui amb el nom de Dia Triste de Jarama, fent referència a la noche triste del mismíssim Hernán Cortés. Bravo! No em vull fer pesat, amb el tema, però que el besavi de la Maria fos el coronel el dia que anomenaven Dia Triste i moren a cabassos, els franquistes em sembla molt bèstia. Doncs mira, per no allargar-nos més, et donaré diverses curiositats. El nostre amic ha agafat cert nom. És un vell molt afable. Tinc per aquí una foto. Aviam, ensenya. S'assembla bastant al besavi del... Ai, a l'avi del... Ja t'ho diré. Del Goku. Del Goku. O el follet tortuga. No, no, l'altre l'avi. Saps l'avi, el que el cria de petit. El que el cria de petit, sí. Doncs mira, mira, ja veuràs. És clavaico. És clavaico, vale? El Goku. Segueixo per això, vale? El dia 14 ja va sortir el diari ABC, que llavors controlat pels republicans, evidentment, ABC, fent de padrí un casament al front. I el dia 16, quan comença el contraatac republicà, surt una foto enorme d'ell i la Catalina només obria el diari on destaca el seu bon paper a la guerra. A més, expliquen com uns milicians tenien dos aviadors capturats de genolls a terra per ser fusilats. I l'Arturo impedeix que els matin. Hòstia, sobre un tio amb valors, eh? Però... Bueno, espera, espera. Uns defensen que és un acte de misericòrdia, sí, cert. I altres diuen que si elimines dues persones que han volat per sobre de totes les teves forces enemigues sense interrogar-los és que ets un idiota. L'altre és que no sabem què va passar. Això és així, no sabem què va passar amb ells després. Tornem on eren, va. No, no, que els mati. Bueno, doncs mira, saps què? A l'Arturo el substitueixen. Com que el substitueixen? Per no matar-los? Mira, no, el tio estava petant i això se li reconeix. Va aguantar els primers atacs amb quatre gats, mentre els que tenien per davant els havien arrasat. Tot i que no ha pogut assegurar els ponts, l'enemic amb 20.000 homes, recordem-ho, ha hagut de retrocedir molt i ha tingut nombroses baixes. Segueixo bastant perdut per això, perquè els substitueixen. Doncs mira, que l'Arturo es va organitzant la gent, preparant defenses i posant ordre, ho acaba de demostrar. Així que l'envien cap a Madrid. El general Miaja es presenta in situ i agafa el control de tot el front. Veient que era un atac molt més gran del que esperaven i que l'havien aconseguit frenar, creu que ara és el moment d'atacar i fer més mal. I sobretot, recuperar un turó que anomenaven la Colina del Suicidio. Bon nom. No sé què devia passar ja, però bon nom. Doncs ja t'ho pots imaginar, que t'envien allà pràcticament és un suïcidi. En els propers dies canvia de mans desenes de vegades. Inclús 7 canvis en un sol dia. Els republicans faran retrocedir en general l'enemic. Però el turó quedarà en mans nacionals. La batalla conclou a finals de mes i es considera un empat tècnic entre bàndols. D'anècdotes de la batalla de Jarama n'hi ha moltíssimes. Vols que te n'expliqui algunes quantes? Estaré encantat. Endavant. Bona música. Mira, com els soldats espanyols venien d'uns mesos de guerra, per donar descans... A diverses brigades es va fer servir com a forces de xoc en excés als brigadistes internacionals. En van morir uns 850, 130 d'ells l'últim dia, quan ja tothom donava per finalitzada la batalla. Això també és mala sort, últim dia de... Mira, un tal general Gall va enviar a la brigada estadounidenca Lincoln a la Colina del Suïcidi amb apenes un fusell i 5 bales per cap. Això... Hòstia, nano, venir dels Estats Units amb la brigada Lincoln, saps? Vull dir, nom supertop. I que et donguin, que et donguin 5, una... 5 bales i un fusell. 5 bales i un fusell, nano... Mira, això acabarà portant a l'amotinament de diverses tropes, tant espanyoles com internacionals, d'acord? Que el mateix general farà tancar la presó i que, per sort, just després, el general Pavlov, el nostre bon amic, els allibera. Tu diràs, si no feu cap cas, cap al Talego, i apareix el puto rus amb 50 tancs a la porta, saps? Que cárcel, Nicoleche, esto me Pavlov por tu cano. Mira, de Jarama també en surt la cançó que estem escoltant, Jarama's Valley, que serà una mena d'himne durant la guerra pels brigadistes internacionals. També un conegut vers d'un poeta irlandès que diu «Fins i tot les oliveres sagnen». Aquesta cançó és, molt, és la de «Trobarem a faltar el teu somriure» versionada, no? Però bueno, va, vull datos. Dóna'm datos de morts i d'històries. Doncs mira, Els republicans van arribar a participar més de 32.000 soldats. En van morir uns 9.000, comptant els primers 1.300 quan no s'havien ni enterat, i entre ells els 850 brigadistes. I pels franquistes van participar en total uns 22.000 soldats i en van morir entre 7.500 i 8.000. I més datos, va, avions, tancs i merdes vàries. No se sap el nombre exacte de cada efectiu, però sí que et puc dir altres coses d'interès. Per exemple, la batalla de Jarama és considerada la primera batalla moderna de la història. A veure, perquè allà hi havia drons? No, no, tranquil, mira. Això és degut a que és el primer cop en tota la història, que en els dos bàndols trobem un alt nombre d'infanteria, cavalleria, tancs moderns, els soviètics, alemanys, italians... Cavalleria, Hi ha tancs i hi ha cavalleria, No me puedes tocar que soy de azúcar. ¿Sabes? Que yo voy con mi caballo... Mira, ¿sabes? També hi havia avions caza, avions bombarder, artilleria de llarg abast i de gran calibre, amb ja certa precisió, bombes de mà, fusells, metralladores... I el tio amb un cavall per allà, estic flipant. Bueno, mines i un llarg, etc. Vull dir, i el primer coronel d'un dels dos bàndols de la primera guerra moderna de la història era el besavi de la Maria. Mira, això, a més, del bàndol bo. Bueno, clar, sí. Bueno, depèn de com que s'ojo lo mire. Sí, però per nosaltres, del bàndol bo. Vols saber alguna altra cosa més? Sí, sí, tant. Més datos. Mira, hi participen persones de 54 nacionalitats diferents. Collons, que és un anunci de la Benetton. És gairebé un terç del món, Gairebé gent de tot el món, si tenim en compte que llavors només es reconeixien 66 nacionalitats. Més coses. Et sona el nom de Hemingway? Home, i tant, a qui no li sona aquest nom, Hemingway? Doncs mira, va estar al centre de comandament republicà d'Arganda varis dies, ja com a famós escriptor i periodista, visitant el seu amic Gustav Regler, comissari de la brigada Tellman. Llavors, si estava al centre de comandament, devia conèixer l'Arturo, no? El nostre Arturo va conèixer Hemingway. No sabem si només es van donar la mà un moment, si van xerrar una hora, si van sopar junts, però que van coincidir, està clar. Home, em sembla bastant bon dato, també, Mira, o sigui, Hemingway coneixent el besavi de la Maria. Aquesta l'he deixat l'última expressament per tu, Paco. Sé que ets una mica molt friqui de la Segona Guerra Mundial i aquest dato t'agradarà. Però serà històric pel besavi de la Maria o no? Bueno, jo crec que ho és, però segurament ho és més per tu que per ell. Ah. Saps el famós canó de 88 mil·límetres de l'Alemanya nazi? Sí, tinc fotos i tot, Vull dir, és el puto Ferrari dels canons de guerra. Són aquelles fotos de les vacances que tens sobre el canó, oi? Correcte, fent surf allà sobre un canó i a Normandia, tal, todo bien. Doncs mira, l'estrenen, el primer cop que s'estrena aquest canó és a Jarama, dels primers dies de combats a Jarama. Els primers de la història a patir el mal d'aquesta eina que matarà milers i milers de persones els pròxims anys, els primers són l'Arturo i els seus homes. Hòstia, no fotis, tio, això és molt mític, M'estic imaginant aquest avi amb la cara de Lluís Companys, el mico a l'espatlla, fumant-se el pitillo i mirant com rebenta canonades, una cosa, hòstia... Que per ell devia ser un extraterrestre, saps? Veure aquest pedazo canon. Vull dir, devia ser del rotllo, què coño això? Què està passant aquí? Vull dir, flipa. Molt, molt de pel·lícula. Mira, parlant de pel·lícules, t'havia d'explicar allò del cine? Sí, això sí, em té molt intrigat. Doncs mira, ràpid, En els estiriarronses de Carabanchel, l'Arturo ja no hi és, Els franquistes van arribar fins al cinema i el fan servir d'hotel militar. Llavors, els que anomenaven topos, que són milicians, que es mouen per les clavegueres, fan forats a pic i pala. I quants en pelen? Més de 100 falangistes i dos caps de l'estat major. En un moment, el 15 de febrer, el cinema ideal queda fet miques. El volen sencer i amb ell tot el gai endins. L'han volat amb els explosius sota terra. Hòstia, nano, ara sí que hem fotut carn picada, El cinema és un poquito de chili para los nachos del cine. I escolta, i ara l'Arturo ja sí que el deuen jubilar, no? Vull dir, ja deu tenir ja un grandet... Doncs no, mira, tot el contrari, és una peça de valor i el 5 de març l'envien de nou a les afores de Toledo i ell ja coneix el terreny i s'instal·la de nou a Olies de Rei, on farà amb la que ja fa un temps que és la seva mà dreta, un tal Ángel Lamas, perquè corren veus que s'està descontrolant la zona i pateixen perquè ara els atacs vinguin d'aquesta direcció. Vinga, va, Arturo, posa ordre. De moment passa una altra cosa. Ho explicarem una mica, perquè la Maria ha viscut a Itàlia i té lligam amb els italians, molts amics italians, i potser li fa una mica de gràcia. Andiamo. Els homes de Mussolini tenen una brillant idea per rodejar Madrid. Descartats tots els costats, decideixen que ells mateixos, només els italians, rodejant per l'exterior al front, fent la volta sencera a Madrid, atacaran Guadalajara, al nord-est de la capital. Vale, a la Maria li poden agradar molt els italians, Però que jo sàpiga, potser m'equivoco, No crec que tingui massa pressi cap a aquests italians. Poder t'equivoques, perquè jo crec que no, cap a aquests no. Però a la brigada Garibaldi, potser sí, formada per italians antifeixistes que acusen a trets els homes de Mussolini i els fan retirar amb la cua entre cames. Es considera el primer combat 100% internacional a la Guerra Civil i aquest cop sí, guanyen els bons. Bueno, això Tu pots trobar cada estiu a Eivissa, eh? Vull dir, una... un també batalles de brigadistes. Va, no perdem el fil. Seguim amb l'Arturo. Arribat a Olies de Rei, torna a reorganitzar les defenses, sobretot al centre i a l'est, on ell ja hi havia estat. A l'oest hi tenen la columna Uribarri, te'n recordes que abans n'hem parlat? Sí. Amb el bon atac que havia fet uns mesos abans, disponia de total confiança per part de Mena i de tota la cúpula major. I què, era un traïdor també? Un traïdor no pas. Els franquistes realitzen un atac en forma de pinça. L'objectiu no és avançar quilòmetres, eh? Només es tracta d'allunyar una mica el front. A Toledo el fan servir com a parada de molts soldats i provisió de municions. I l'Uribarri aquest no es deixa passar? Per sorpresa seva, no hi ha defenses organitzades. Quatre milicians amb canons i ampolles de vi que fugen cames, ajudeu-me. Veient el panorama, van avançant cap als propers. Però ja veuràs l'Arturo com es posa amb aquestes coses. Doncs es posa de molt mala llet. Quan li arriben les notícies, agafa un cotxe i se'n va directe al front. El que els seus ulls veuen és un complet desastre. No hi ha ordre ni posicions al front. De fet, no sap on està el front ara mateix. No hi ha cap càrrec de responsabilitat que tingui punyetera idea d'on han arribat els franquistes. El coronel Mena, el primer que fa és substituir l'inepte de l'Uribarri. Això passa per confiar en un guàrdia civil, vull dir... Bé, a veure, pensa que llavors hi havia molts guàrdies civils d'esquerra, d'acord? I ara també, no? O... Bueno, okay. Jo dubto bastant. Però va, seguim. Penso que faltava un cartelito, allà, en plan... Aquí està el frente, una fletxa, i cap allà, més fàcil. Va, seguim. La segona cosa que fa és tornar a Olies, al centre de comandament. Avisa a Madrid que hi ha hagut un atac enorme, fins al punt que es pensen que van cap a Madrid, el que suposaria deixar de milers d'homes encerclats on es troba el nostre amic i facilitaria molt més l'atac directe a la capital. Des de Madrid, de seguida hi envien el comandant Lister i l'endemà arribaran els seus homes. Tu imagina't els nervis que has de tenir, pensant que l'està atacant l'enemic a gas i tu allà al mig, en plan... Bueno, doncs mira, el Lister arriba al posto de control i es troba l'Arturo dormint. Però bueno, l'havia tots els pelats amb això, saps? Vull dir, que l'ataquin, ja està. Palomita, cine... Desperten l'Arturo i aquest informa de tot a Lister. Aquest és el que fa rato que aposto que és un traïdor, Lister. No, mira, Paco, què t'equivoques? El millor resum que podem fer, Lister, me'l van comentar en una conversa de bar. Si aquest tio fos americà, tindria una llarga llista de pel·lícules. Pues explica'm, perquè per mi de moment és un traïdor. Lister de nen ja treballava amb el seu pare a Picapedrer. Va integrar-se en moviments comunistes i a l'inici dels anys 30, amb molts altres homes, va ser enviat pel partit a la Unió Soviètica a formar-se com a militar. Al tornar, lidera les principals forces de xoc republicanes. Els seus soldats no són milicians, Paco, són militars formats i amb ideologia clara, dels que moren a consciència. Així com l'exèrcit republicà té molt respecte i fins i tot por a les tropes mores, els franquistes tenen la mateixa por i respecte a la gent de Lister. Collon, nano, el Lister aquest, però tu imagina't, de petit de Picapedrer enviat a la URSS, vull dir, té que tenir unes mans amb una de callos que et fot un guantazo i vull dir, el cuerpo a cuerpo t'envia, vamos, xaval, et fot la cara com un mapa. Rotllo Sylvester Stallone, saps, el tio? No ben bé. Lister és el típic perfil de graciós i grassonet, no li cal ser un Rambo físicament. Està literalment a tots els putos fronts de les grans batalles de la Guerra Civil. A totes les històries èpiques que puguis sentir, ell hi surt. Un cop a l'exili, va a la Unió Soviètica i participa com a general durant tota la Segona Guerra Mundial al front lluitant contra els nazis. El tio és un màquina. Vull dir, aquest tio va acabar de la Guerra Civil i se'n va anar cap a la Segona Guerra Mundial. Exacte, va fer no sé quants anys, 10 anys de guerra devia fer. Va, però així em quedo més tranquil, aquest tio va lluitar tot arreu i està al costat de l'Arturo, no? Exacte, i aquí, de fet, estarà sota les ordres. Ho tenim guanyat. Sota les ordres. Com? L'Arturo manava amb aquest tio? L'Arturo manava amb aquest tio, sempre però amb certa independència. Ell segueix la idea principal, però també fa el que li sembla, segons va avançant l'assumpte. I amb això no tindrà cap mena de problema amb l'Arturo, que ja li sembla bé. Vinga, va, amb què contraataca l'Arturo a tot això? De... Anem per parts. Lister arriba als pobles i, com dèiem, ningú sap on és la línia enemiga ara mateix. Truca a les cases... Segueixo pensant que faltava un cartellet. Ahí están los enemigos, aquí está tal... Collons, tio, una mica de... Ja que no hi havia maps ni res... El pues... Gila amb el telèfon faltava. Exacte, el Gila. Ara li fan una pel·lícula, eh? Ho he vist, a més. El tio es veu que era republicà i no ho sabia. Bueno, truca a les cases, ningú l'obre. I així que ordenen els seus que li portin l'alcalde. Això sí, ara... ¿Dónde está el alcalde? A ver... Mira, poca va... paciència, eh? També el tio, el Lister, arriba allà i diu... Oiam, on està l'alcalde? L'alcalde és d'Izquierda Republicana i els diu que la gent... Collons, el Junqueras? No, el Junqueras no sé, seria més potser Pablo Iglesias o així. Bona nit! Bueno, mira... Com es deia el Junqueras de nom? Oriol. Bona nit, Oriol! Bona nit, Oriol! Mira, els diu que la gent els té por. Uribarri i els seus han tancat els milicians més fidels a la presó. Fa mesos que els roba la collita i la ven a tercers cap a València. El tracte als veïns és denigrant i ell i els seus pròxims es passen el dia amb les filles dels terratenents franquistes de la zona enllitant-se i bevent. Collons, així també faig jo la guerra, eh? Lister avisa Mena de la situació i li demana un dia abans del contraatac. Allibera els milicians i tanca el taleu als encarregats d'aquell desastre. Demana a l'alcalde que reuneixi tots els veïns i allà mateix els posa al dia. Un moment Rayo Pep Guardiola, eh? Exacte. El primer que fa és disculpar-se i informar-los que a partir d'ara manen les lleis de la República. Els lladres seran castigats i la collita deixa de ser dels terratinents i passa a ser autogestionada per la resta d'habitants. Informa que primer són les necessitats polítiques dels pobles i després la guerra. Aniria bé ara, una mica de Lister, també amb el Rayo Habitatge i totes aquestes coses. I... Home, i tant, amb els fons voltor. Bueno, tot això, mentre els franquistes van avançant, l'endemà comença el contraatac. A veure, va, de quants efectius estem parlant? Doncs a les ordres de Mena tenim la 13a Brigada Mixta, la 5a Divisió de Lister, la 45a Brigada, les restes de la 46a Brigada, que era la Uribarri, la columna Fantasma. Bú, soy el Fantasma... També té, tio, veia noms, tio. La columna de l'azúcar, la... No, el noi de... Que sé, tio. Bueno, espera, espera, espera. Ah, ho tenim a tocar, ho tenim a tocar. Mira, una brigada de camperols locals, una... Ara sí. ara hem guanyat. Una companyia de metralladores i la companyia de tancs Dimitrov. Ara sí. M'encanten aquestes companyies de tancs, eh? Amb els noms de sicaris russos, eh? El Pavlov, mira. El Dimitrov... Espera que no és tot, eh? Te'ls pots trobar al Casino Barcelona amb aquest ara ve... nom, eh? Vull dir, el Dimitrov, el Pavlov. Ara ve el millor, eh? Un tren blindat. Què collons? La mare que em va parir, tio. O sigui, fins ara, molts detalls històrics, eh? Però aquest és la puta cirereta del pastís. M'estàs dient que el besavi de la Maria té a les seves ordres un puto tren blindat. Efectivament, i a més el tren està documentat que en els següents dies arriba a disparar. Però i al davant del tren que hi va? Perquè jo veig aquest tren que s'acosta, un puto tren blindat, saps? I vamos. No, mira, al davant hi tenim la ciutat de Toledo totalment fortificada i amb una avançada d'uns 6.000 homes, mentre que comptant les reserves que no arribaran a entrar en combat, l'Arturo té 10.000 persones disponibles. S'anomenarà la batalla del Bajo Tajo. Dilata'ns amb la batalla del Bajo Tajo. La cosa és ràpida. El dia 10 comença un atac de distracció de Lister. Quan els nacionals se n'adonen, els ataquen per totes bandes. Tot i això, els franquistes resisteixen amb força i venen molt car cada metre. Les baixes són molt altes, els dos bàndols. En només dos dies, 2.600 baixes nacionals entre morts i ferits. Grande, Arturo, hòstia, anem a tope. Mira, el dia 12 tornen forts combats al llarg del front i l'enemic ja torna a estar tancat a Toledo i els enfrontaments arriben a la ciutat. Ara què, covards? Doncs mira, els republicans tenen dues coses però que els està fent perdre molta gent. Ara ataquen en pujada i són blanc fàcil. A més, els avions alemanys de la Luftwaffe hi estan dedicant cos i ànima. Vinga, va, t'aixo de la llista, eh? Besavi Maria, combats, Luftwaffe, check. Vinga. Destatxant. Sembla, però, que ho aconsegueixen. L'objectiu ara ha pujat de nivell. Mena comunica a l'acabar el dia que ara l'objectiu és aprofitar l'embestida i recuperar Toledo. Però quan els primers combats comencen... Què, un altre botifler que marxa enrere? I ara, s'han quedat sense munició. Hòstia, també mala sort, eh? Bo. Mira, tenien 5 bales aquells de la companyia Yankee per anar contra una muntanya plena de penya. No, a la muntanya del suïcidio. No eres més. Tenen la justa per intentar establir un front i cap a les 6 de la tarda, quan els franquistes s'adonen, ataquen amb infanteria i aviació una altra vegada. No retrocedeixen gaire, però les baixes són molt nombroses. Però com pot ser que estan fotent un atac així tan bèstia que sense munició, tio? Doncs mira, per dues raons. La primera és per la falta general de munició al bàndol republicà, així com una xarxa de comunicacions molt justeta. L'Arturo feia dies que n'havia demanat a cabassos i el dia abans ho havia tornat a fer ell explícitament. I qui ho feia ara? Bueno, fins ara, abans que ell ho havia fet l'Àngel Lamas, la seva mà dreta. I segona raó, sembla que tot i que sí que feia la seva feina, no la feia bé del tot intencionadament. De fet, va guardar molt a pressi una carta del mateix Lister on directament li amenaçava. Li deia que no seguiria permetent el sabotatge de la seva munició. I per què collons vols una carta on t'amenacen? Per què te la guardes? La guarda com a trofeu, perquè és un altre traïdor. La mà dreta de l'Arturo era un africanista convençut que en el moment de la guerra l'enganxa en zona republicana. Al cap de poc s'entrega a Santander als falangistes amb aquesta carta com a demostració d'actes de sabotatge i escriu unes memòries de tot el que passa per justificar-se i evitar la condemna. De fet, gràcies a aquestes memòries que sabem, moltes més coses de l'Arturo. I què hi diuen les memòries? Memòries d'Àfrica. El coronel Mena el descriu com un home intel·ligent, de bon tracte i molt, fins i tot, massa fidel a les seves idees. El percentatge entre la negligència dels republicans a portar armes al front i el joc brut del Lamas no el sabem, tampoc podem enganyar ningú. I, però el Lamas era un traïdor, doncs. El Lamas era un traïdor. Collons, macho. Vaya puta història, traïdors. I qui ha guanyat a tot això? Perquè al final... Doncs mira, ni els franquistes fan el curs de seguretat que pretenien, ni els republicans conquereixen Toledo. Tot i que d'entrada no era el seu objectiu, semblava que podien fer-ho. Però el front queda ben estabilitzat, i a excepció dels combats aeris que han fet molt mal, la superioritat ha estat republicana. I l'Arturo deixa preparada la defensa del front, i au, no? Ja hi tornem a ser, cap on l'envien ara? Doncs mira, l'Arturo l'envien a la rereguarda. El juliol comença la batalla de Guadarrama, i fins on sabem, l'Arturo s'allunya dels principals fronts per gent més jove, el canvien per gent més jove. Es dedicarà a reorganitzar seccions i brigades i brigadistes internacionals a diverses zones de Madrid fins al desembre de 1937, quan l'Arturo rep un fort cop. Collons, pues un cop tonto i el deixen a l'altre barri amb aquest viejo, eh? El cop no és físic, Paco. El cop és sentimental i emocionant. S'ha mort Ángel Pestaña, el diputat del Partit Sindicalista. Havia agafat una gran amistat amb el nostre Arturo. Ell tindrà un pes molt important durant la guerra. Després d'uns mesos malalts, l'11 de desembre, a Begues, al Baix Llobregat, mort. De tuberculosi has dit que mort? No, avui no hi ha tuberculosi, però freguem el pal perquè mort d'una infecció respiratòria. Aquí el coronel Mena veu les orelles al llom, no? I diu, calla tu, més val plegar, marxar cap a casa... De moment, mira, calma, de moment el que sabem és que l'Arturo ve a Barcelona aquells dies. Ens hem d'imaginar un enterrament com les típiques fotos de Barcelona d'aquella època, la Rambla plena amb milers de persones. Sí que era important aquest senyor. I tant, pensa que l'enterrament, caminant des de la Rambla fins a Montjuïc, a primera fila podem trobar persones tan importants com el mateix Lluís Companys. Collons! I no només ell, trobem Negrín, actual president del govern, un llarg número de ministres, alcaldes, els màxims representants de la CNT, UGT i Estat Català. Just darrere hi van la viuda, els dos fills, l'Arturo i tres comandants més, militars fidels al partit. Aprofita, Arturo, i torna a agafar la jubilació. Aquesta gent és molt important. Mira, l'Arturo el que fa és contactes, però no amb aquesta gent. No em diguis que canvia de bàndol, aquesta sí que no m'agrada. No, home, no, ja t'avanço que no canviarà de bàndol. L'Arturo contacta amb la Logia Themis 13. Això és el dels friquis del dibuixet de l'ull i el compàs? O... Bueno, els Illuminati no, De l'època, no? No és aquesta, però tampoc s'allunya gaire, tenen l'ull i l'escaire i el cartabó, totes aquestes coses. Les lògies és com s'organitzen els masons, només homes, amb calés, terrenys, burgesos, càrrecs importants o de cert nom, amb com idees. Com jo. Exacte, com tu. Tu tens una fusteria, què més vols? Sí. I dues furgonetes. Plena de deutes. Amb idees. Més... La furgoneta plena de droga. Amb idees. Amb idees més aviat modernes respecte a la majoria de polítics i burgesos conservadors, té l'especial interès que demani entrar a formar part d'aquesta lògia. És la més friqui o la menys friqui? A veure... És de caràcter nacionalista català. Els seus principals membres són gent antifeixista i independentista d'Estat Català. Igualment, no arribarà mai a rebre una resposta. Més endavant, demanarà l'entrada a la lògia Vida Nova, també de Barcelona, i aquests sí que li neguen l'entrada. Bueno, almenys aquests han respost. Aleguen que, vist el panorama dels militars a l'Estat i que fins fa poc era comandant a Figueres, no ho veuen clar. Sindicalista, republicà i ara vol ser masó, saps? Que no l'agafi el Paquito, perquè se nos canvia de bando. El Paquito ara ho tindrà més difícil, això d'agafar-lo. No fotis que s'ha mort. No, encara no. Però ara sí, per fi l'han jubilat. Som a 24 d'abril de 1938 i l'Arturo passa a la situació de disponible forzoso, a l'edat de 60 anys. És que Arturo, per molt esperit de 20 anys que tinguis... que ens han dit varis, vull dir que sembla que físicament tingui 80 putos pals. Ho han dit uns quants. Vull dir, ja pots anar plegant, saps? Però bueno, el 26, dos dies després, el reclamen d'urgència a la comandància militar de Barcelona, sense cap càrrec oficial. Pues mira tu, dos dies, lo just per pujar a la caseta de Puigcerdà i tornar a baixar, tu, retiro espiritual. El que farà Barcelona no ho sabem. Però què és aquesta merda d'informació? Mira, l'únic que sabem del cert és que el juny s'adhereix al govern de la República. I el de cap càrrec oficial què vol dir? Un altre vivint del cuento? Doncs mira, el nostre equip ha fet múltiples recerques i l'únic que sabem d'alguns càrrecs importants sense destí oficial per passar de la meitat de la guerra són tres motius. Bueno, viure del cuento i enxufar, més o menys. Algun més, segurament. Són cosins, saps tot això? Mira, o bé dissenyar les defenses amb la idea de resistir Fins al que tothom preveia, una guerra amb varis estats contra l'Alemanya nazi i tenir llavors la implicació d'aquests estats a Espanya, o bé començar a preparar d'una manera ordenada un exili massiu de centenars de milers de persones intentant salvar el major nombre de vides possibles. I per últim, l'última opció, ser membre de confiança d'algun càrrec polític important i acompanyar aquest a l'exili. I l'Artur no sabem què va fer, no? Exacte. Això és algo que per desgràcia no sabrem. I també per desgràcia, com tots sabem, els propers mesos la batalla de l'Ebre cau a favor del bàndol franquista i parteix el territori de la República en dos. Comença la batalla de Catalunya, que bàsicament consistirà en resistir amb els mínims danys humans possibles i aguantar lo just perquè tots els que ho puguin tinguin temps de marxar a l'exili. El nostre amic enfila camí cap a França. Vinga, au, Jacinta, que marxem cap a França. Hola, baguette, oui, oui, oui. Que dolent que està la puta baguette aquesta. Sí, home, te les fots aquí de qualsevol d'això congelat. Una barra de quart de tota la vida. Correcte. Però bueno, lo de la Jacinta, tampoc. Fa el que sembla quan l'Arturo li diu que més val que fotin al camp, la Jacinta no ho veu clar. Que ella diu que té fet aquí la vida, que ja és molt gran. Collons, no fotis, tio, pobre avi, després de tants anys fent la guerra, ara es troba tot sol. L'Arturo no s'ho pensa dos cops i fot el camp amb la telefonista. Epa! La que serà la seva companya fins a la mort. L'avi fucker, tu. El Trunos està, eh? Vull dir, 80 anys, 70 encara està a punt de lligar. La mare que la va parir, l'Arturo. Home, un tio, vull dir, que ha estat lluitant allà i tal, vull dir, torna aquí la Jacinta, normal que tinguis feta la seva vida. Pues, però també l'Arturito ha anat fent els seus trapos sucios por ahí, eh? I encara li queda alguna aventura més. La Jacinta es queda, i els seus fills també. Per sort, els sanitaris no patiran greus represàlies, ja que els franquistes no són tontos, saben que els necessitaran en els propers anys. Els dos tornen a les seves respectives feines a Sabadell. I escolta tu, la fa molta estona, bueno, al principi de la història, m'has dit alguna cosa de la Tata, no? Que la Tata era la que criava l'Arturito, o no? La Tata també. De fet, la Maite, neta de l'Arturo i tieta de la Maria, que ens ha estat ajudant en el programa d'avui, l'arribarà a conèixer. Seguim, però, camí a França. És terrible si t'enganxen els franquistes, eh? Però tampoc em sembla un somni anar a viure a França, bàsicament perquè està tot ple de francesos. Està ple de francesos i aviat també d'alemanys. Comença la Segona Guerra Mundial. I ja el tenim aquí. Mira, aquí el guió està tatxat, ho podeu veure, perquè sí. Tenim... aquí anàvem a explicar que l'Arturo el trobem el 1940 a Montauban, una ciutat petita d'aleshores 30.000 habitants situada entre Tolosa i Bordeus. I allà hi trobem principalment tres grups d'exiliats, que era el que el guió explicava, perquè no sabíem amb quins dels tres grups havia anat. Que un era el camp de concentració d'Estepfons, l'altre era a les cases del poble amb... Estepfons, si això sembla rotllo, algú del gimnàs. Sí. Anem a fer steps, no sé què, Estepfons. Total. L'altra opció era... Segurament també morts, com anar al gimnàs. Amb els càrrecs. L'altra opció era amb els càrrecs i combatents de la CNT i una opció més remota era amb gent propera a l'Azanya, que hi acabava més tard. El que sabíem segur que no era el camp de concentració, i saps perquè sabíem que vivia una casa? Saps perquè sabíem que vivia una casa, Paco? Saps? No. Mira, sabem que vivia una casa perquè la Gestapo li entra a casa. Collons. I això està documentat. Déu-n'hi-do. Llavors... Com et quedes, eh? Com et quedes, eh? Però està vivint a França en aquest moment. Està vivint a França. Està vivint a França, truquen el timbre, tu penses que és el panero del pueblo, eh? Que ve a portar-te el pa. Oh, ja ve la maguet, Jacinta. Bueno, no, Jacinta no. Telefonista, la xica del cable. I obres... I la Gestapo. Exacte, doncs... Quierre un poco de pan, senyor Arturo. Doncs el que sabíem era això, i explicàvem, detallàvem bastant les tres opcions, però com que no és aquesta opció, explicarem la que vam descobrir fa just 4 dies, d'acord? Endavant. Un tal Luis Rodríguez Taboada, que llavors era membre de l'ambaixada de França, totalment voluntàriament va ajudar milers i milers de persones a fugir cap a Mèxic. Un heroi, doncs. Té, estem parlant d'un heroi. Un llibre on té escrit tots els telegrames i totes les situacions buscades durant aquells anys. I ens explica... trobem l'Arturo perquè ens explica com fuig el Manuel Azaña, president no del govern, sinó cap d'estat de la república, cap d'estat, el que seria el rei ara, el Macron, vull dir que no estem parlant d'un qualsevol. Ens explica que està a París i ha de fugir corrent dels nazis. Aquest igual. És el que va portar el rei també cap allà a Emiratos Àrabes. Bé, ens explica que fuig de París, igual que l'Arturo Mena, que fuig l'Arturo es troba en una casa on entra la Gestapo a París amb el coronel Riquelme i tota la seva família. El Riquelme, el del Barça? Porto tota la setmana imaginant-me... Com em dius aquest dato? Porto ara? Tota la setmana imaginant-me l'Arturo Mena amb el Juan Román Riquelme de Boca Juniors, però bueno, jo li he posat aquesta cara, és la que se l'ha quedat i punto. Ens explica que Azaña marxa cap a Bordeus, un poble petit del costat de Bordeus, quan allà també hi arriben els alemanys, penseu que estan perseguits tots els alts càrrecs estan perseguits per la policia secreta falangista que ha anat cap a França i la Gestapo. Que es diu Policia Nacional? Bueno, ara sí. Pregunta, ara sí. Abans no sé quin nom, no me'n recordo quin nom tenia. Policia Nacional. Bueno, estan perseguits. Llavors, el 20 de juliol, França ordena la prohibició d'embarcar els antics republicans que han tingut càrrecs dirigents o militars. Per tant, ni la Zanya, ni el coronel Mena, ni qualsevol altre coronel pot fotre el camp amb vaixell. Vaja, que salva pels pèls. Es salva pels pèls. Quan està la Zanya a Bordeus, fuig corrents en una ambulància i el porten a Montauban. I allà el porten a casa d'un doctor. Aquí és on se li envia un telegrama al cònsol mexicà. Mèxic apoyava la república, els hi va enviar armes i sempre va estar a favor seu. I el cònsol mexicà truca a la porta de casa del doctor, on està Azaña, i saps qui hi havia darrere la porta? T'ho imagines? No. La seva dona. Llavors obre la porta i després de la seva dona hi ha el coronel Mena i el Riquelme. Per tant, el que sabem, i està documentat, és que fins als últims dies de la seva mort Manuel Azaña va estar vigilat i protegit pel coronel Mena. Estem parlant del cap d'estat de la República, de la Segona República Espanyola. I això és una descoberta que hem fet a últim moment. Déu-n'hi-do, xaval. Tranqui. La història més o menys acaba amb que es posa malalt, Azaña, i el coronel Riquelme i el coronel Mena intenten parlar perquè els ajudi econòmicament i perquè els ajudi a fugir a Mèxic, ja que els està perseguint la Gestapo i no poden fugir. Azaña es nega a marxar, a part de perquè està molt malalt, perquè han capturat els seus cunyats i la seva família a Bordeus, intenta negociar per ells, l'ambaixador negocia amb Petany per ells, i Petany sí que coincideix que Manuel Azaña es pugui quedar a Montauban. Allà el govern mexicà lloga un hotel, l'hotel Domidí, i el fa l'ambaixada. Bon hotel per estar exiliat. Exacte. El fa l'ambaixada... Bon camp de concentració. El fa l'ambaixada perquè és l'única manera d'assegurar-se que no hi poden entrar ni els policies franquistes ni la Gestapo. El Manuel Azaña amb el temps es mor, bueno, el novembre es mor, i quan el van enterrar, Petany dona una ordre exclusiva de que no se'l pot enterrar amb la bandera republicana, perquè al costat hi ha el camp de concentració que hem dit abans, a Set Fons, i el que no vol és que hi hagi una marxa patriòtica republicana, que hi hagi un honor. Llavors els diu que l'han d'enterrar amb la bandera nacional, i el que fan els mexicans és que l'enterren amb una bandera mexicana. Ben fet, jo hauria fet el mateix. I l'ambaixador mexicà s'enterra anys més tard amb la bandera republicana. Bon dato, tu. I un altre, abans has estat molt pesat amb els quadres amagats a Figueres. Home, això és difícil de superar, les obres del Museu del Prado, tio. Doncs ves per on, a Montauban hi amaguen dels nazis una bona part de la col·lecció del Louvre, i entre aquestes obres hi ha la Mona Lisa. Hem tocat sostre avui. Hauria de ser molta casualitat, però t'imagines l'Arturo amb la Catalina a l'ombro mirant la Mona Lisa? Mira, em sap greu, t'haig de dir que de la Catalina fa dies que no en sabem res, eh? No sabem si és morta, si la va donar la fugida o què en va fer. Hòstia, nom de Montguard, tio, no em fotis, pobra Catalina. Noi, això s'hauria d'haver pensat abans. Ara anem cap a Mèxic. Bueno, al final, doncs, ha pogut fugir i... ja està. Doncs sí, el 24 de març del 1942. Del 41? 41 què? L'any 41, des que has dit que la Gestapo el va buscar. Volia saber el final i l'he buscat a Google, xaval. Tu vés fent cas, aquesta gent. A Mèxic, per sort, principalment, hi ha quatre vaixells que salvaran unes 25.000 persones en un parell d'anys. I abans, milers de nens durant la guerra són el Siniaia, l'Ipanema, el Mexiquer i el Flandre. Bons noms, també. I l'Arturo en quin va? En cap. Després... la Niña, mira, la Pinta i la Santa Maria. És que, mira, després de buscar i rebuscar per desenes de llistes, no el trobem en cap d'aquests vaixells. Com sé jo ara que la informació que m'estàs donant que va a Mèxic és real i verídica. Està confirmat tot això, perquè... Doncs mira, perquè l'acabem trobant en una llista. Mira, veus, aquí tenim la còpia. entre el control de la costa atlàntica... Però què? Aquesta és la foto del d'això. Ensenya'm la llista bé, home. No em fotis aquí la foto de l'Arturo, que sembla el fullet tortuga. Aquí, aquí, aquí. Ara sí. Aquí tenim la llista, d'acord? Vale. Mira, entre el control de la costa atlàntica pels submarins nazis i la prohibició francesa d'embarcar, s'està fent impossible marxar. Pensa que els nazis fins i tot enfonsen un vaixell ple d'exiliats republicans a Marsella, a Champlain. Champagne. Però l'Arturo no, no? Vull dir, la Wikipedia diu que mor el 1950. L'Arturo s'embarca al Sao Tomé. Sap greu, Pol, però ja he tret el mòbil aquí. Vull dir, ja portem molta estona. T'he dit modo avión quan hem entrat, però bueno. L'Arturo s'embarca al Sao Tomé, o Santo Tomé, com li vulgueu dir. És un vaixell portuguès que només farà un sol viatge. Recollirà d'amagat un total de 105 refugiats entre espanyols i jueus perseguits pels nazis. Surt de Lisboa cap a França, després cap a Casablanca, al Marroc, i en un viatge de 19 dies arribarà a Veracruz. Encara em sembla poc. El primer que fan arribar a Mèxic, i que ens confirma del tot que hi arriba el 1942, és escriure una carta a una bona amiga seva, a la Margarita Nelken. I qui és aquesta? A veure, va, la Margarita Nelken. La Margarita Nelken és una intel·lectual madrilenya que prové d'una família de jueus. De jueus alemanys, amb bastants calarons. Sí, perquè Nelken, nom espanyol... No té pinta. Mira, serà una de les tres primeres diputades que es declaren feministes al Congrés. I d'aquestes tres, ella serà l'única dona que repetirà escó en tres eleccions consecutives. Primer pel Partit Socialista, i veient que no li feien puto cas, els seus companys del Partit Socialista es passa al Partit Comunista. En acabar la guerra, marxa a Mèxic, on viurà fent de crítica d'art i algunes altres mogudes. Collons, bona falca has fotut aquí d'aquesta dona, eh? Que també té un llibre per ella, saps? Té un llibre i segurament dos. Penseu, els de la cera de la dreta, ja sabeu els altres, diuen que es dedicava a anar per la model i escollia dit els feixistes que acabaven desapareixent. Però avui venim a parlar del coronel Mena. Bueno, per fi una mica de feminisme, per un regal de la Maria. D'entrada no jutjarem ningú pel que diuen d'ell uns feixistes de merda. Però què vol l'Arturo de la camarada Margarita? Doncs mira, l'Arturo molt educadament li diu diverses vegades «buena amiga». Li vol demanar calés, doncs. Més o menys. L'Arturo vol calés, però no per ell. En aquesta carta li diu que a França encara hi ha milers de republicans passant gana i vivint tan malament que és hora de trencar amb els monopolis i que aquells que tenen més i ja estan salvats s'arremanguin per ajudar els que van donar la cara. Això li diu una senyora amb molts calés, que acusen de fer desaparèixer gent. L'acusen d'endur-se gent a la presó i fer-la desaparèixer. És exactament això. Ho fa de molt bones maneres, l'Arturo, però sense embuts. I per últim, li demana disculpes. Per si t'ha molestat la meva sinceritat, però que confia que ell és capaç d'entendre-ho. Veig que tens aquí una còpia de l'original. Tu has inventat tot perquè... Mireu aquesta lletra, a veure si algú és capaç d'entendre això. Mira, aquesta carta portava dues hores llegint-la, me la va enviar el Manolo Márquez i... Hòstia, Manel Márquez, profe nostre! Manolo Márquez. Doncs sí, m'envia això amb uns arxius de Salamanca. I... jo no podia obrir els arxius de cap manera, així que li envio al meu tècnic de confiança, el Cárdenas, aquí present, i em diu, mira, m'acabo de pillar el ChatGPT i li fot el ChatGPT i els arxius aquests només es poden obrir amb documents judicials. I el ChatGPT en 10 segons li diu tot el que hi ha dintre d'aquests arxius, que ja t'aviso que és per la segona part, perquè és el sumari dels judicis que li van fer per comunista i Masó. I com que portava dues hores intentant d'escriure la puta carta aquesta, li envio la carta i li dic, a veure, prova de ficar això al ChatGPT. 10 segons i em descriu tot el que hi posa a la carta quan jo portava dues hores intentant llegir aquesta puta lletra. Sempre s'ha de deixar alguna cosa pendent. I ara, si ja, per mi hem arribat al final, eh? Vida lluny de la mort fins al 1950. Moltes gràcies per haver vingut a tots. Espera, ni una cosa ni l'altra. Com que no, tio? Si ho diu la Wikipedia, és la Wikipedia, eh? Mira, lluny de la mort no gaire. L'Arturo treballa els últims anys de la seva vida a un cementiri, concretament al Panteón El Jardín de Ciutat de Mèxic. Home, la veritat és que ja no li vindrà d'un mort, vull dir, ja pot anar fent el que vulgui, l'Arturo mort, tal, no sé què, pinta. I la seva pròpia mort comencem a dubtar arran d'una carta al diari Sabadell. A finals font zero fiable, font diari zero, Sabadell, vull dir... La Torre de l'Aigua és la més antiga de Catalunya. Mira, a finals del 85 mor el seu fill Francesc i en un petit homenatge a dues pàgines que pel metge de la ciutat parlen... Francisco, que el seu pare va morir el 24 d'octubre de 1946. Collons, i aquí li fem cas, doncs. Mira, la llista del govern mexicà, l'Arturo Mena Roig, coronel... Fia't tu de la llista del govern mexicà. Bueno, és igual. La llista Pablo Escobar. O el 24... O coronel Mena mor a l'edat de 68 anys el 2 d'octubre del 46 a Ciutat de Mèxic. Com a dada abans d'acabar, que sapigueu que la telefonista va enviar una foto de la tomba dels seus fills amb la ubicació i així fer saber que descansa en pau i on era enterrat. A la carta al diari Sabadell també el descriuen com tot un cavaller de l'ideal i així és com hem volgut anomenar el capítol d'avui. El cavaller de l'ideal. Aquí tenim... Arturo! Aquí tenim la foto del coronel Mena i la Catalina. Ben parit! Però estem segurs que és aquest Arturo? O estàvem parlant tota la biografia de l'Arturo Valls? Bueno, el deixem entrar a Can Capa, sí o no? Aviam, que el públic decideixi. Bueno, ja hem acabat i per últim un agraïment a tota la gent que ens ha ajudat, sobretot a la gent de la ràdio, al públic, a la Maite, Manolo Márquez, col·laboradors varis, evidentment a l'Uri Paco. Marxem ràpid, no tenim lot de conserves Ferrer, tenim un lot de cerveses antipàtics per la bona gent de la ràdio. Birra, birra, birra. Així que puta Espanya i fins la propera. Tu, però espera. Si algú vol fer alguna pregunta... Algú té alguna pregunta? Potser hi ha algú del públic que vol fer alguna pregunta. El Cárdenas abans també tenia una. Jo tinc una pregunta. Quant temps has trigat en fer la recerca d'aquesta història? Bueno, no ho he fet jo sol, m'han ajudat, però pues, des de la Festa Major d'Ullastrell, o sigui, cinc mesos i alguna cosa, no sé. I no sé, 200, 300 hores... Però el dia de la Festa Major segur que no. No, el dia de la Festa Major... ni l'endemà ni l'altre. Ni l'endemà. Vaig començar a documentar-ho, rotllo un regal de... pensant d'explicar-li una mica la vida i prou, i com que ella sempre deia que li faria gràcia que li fessin un bunker al seu besavi, després vaig pensar que pues, ho podíem fer. Si no ho fan el Paio i el Jair, ho fem nosaltres. Exacte. Ja està. Ja està. Què puede salir mal? Queda com queda. Otra pregunta? Tenia una pregunta perquè entre tanta informació i tal, realment aquest home... tenint en compte la precarietat que sempre ens ha explicat del bàndol republicà, va guanyar alguna batalla o va fer el que va poder només? Hizo tables. A veure, jo no sóc expert, però va fer el que va poder. El que sí que se li reconeix és que en cap va perdre estrepitosament, és a dir, no van recular quilòmetres com moltes batalles de la Guerra Civil. Sí que, per exemple, doncs, a la de Jarama va perdre els ponts, però estem parlant de quan l'exèrcit franquista arriba a Jarama, ell no té ni 1.000 persones a la zona i arriben 20.000 homes de cop. Llavors, en general, són empats i bones defenses. És el que se li otorga. I tenim una última pregunta del públic, per acabar. És una pregunta que en són dues. Una és, s'ha citat molt el macaco, però tenia nom aquest macaco? I l'altre és... Però què xarres, Buixader? Catalina, ho hem dit. Ho hem dit ja una vegada. Vale, doncs l'altra pregunta és, Maria, segueixes desperta com jo m'he dormit? Bueno, i amb això, i esperem que sí que estigui desperta, amb això i una abraçada, puta Espanya i fins la propera. I puta Sabadell! Maria! I per molts anys, esclar, i per molts anys. Bueno, sí, i per molts anys.